أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفور. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. سورة الزمر سورة الزمر مكة میں نازل ہوئی اور اس میں 75 آیتیں ہیں اور 8 رکوع. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. اتارنا ہے کتاب کا اللہ سے جو زبردست ہے حکمتوں والا. ہم نے اتاری ہے تیری طرف کتاب ٹھیک ٹھیک سو بندگی کر اللہ کی خالص کر کر اس کے واسطے بندگی. سنتا ہے اللہ ہی کے لیے ہے بندگی خالص اور جنہوں نے پکڑ رکھے ہیں اس سے ورے حمایتی کہ ہم تو پوجتے ہیں ان کو اس واسطے کہ ہم کو پہنچا دیں اللہ کی طرف قریب کے درجے میں. بے شک اللہ فیصلہ کر دے گا ان میں جس چیز میں وہ جھگڑ رہے ہیں. البتہ اللہ راہ نہیں دیتا اس کو جو ہو جھوٹا حق نہ ماننے والا. اگر اللہ چاہتا کہ اولاد کر لے تو چن لیتا اپنی مخلوق میں سے جو کچھ چاہتا. وہ پاک ہے وہی ہے اللہ اکیلا دباؤ والا. بنائے آسمان اور زمین ٹھیک لپیٹتا ہے رات کو دن پر اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر اور کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو. ہر ایک چلتا ہے ایک ٹھہری ہوئی مدت پر. سنتا ہے وہی ہے زبردست گناہ بخشنے والا. بنایا تم کو ایک جی سے، پھر بنایا اسی سے اس کا جوڑا، اور اتارے تمہارے واسطے چوپاؤں سے آٹھ نر مادہ، بناتا ہے تم کو ماں کے پیٹ میں ایک طرح پر دوسری طرح کے پیچھے تین اندھیروں کے بیچ، وہ اللہ ہے رب تمہارا، اسی کا راج ہے، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوائے، پھر کہاں سے پھرے جاتے ہو۔ خلاصہ تفسیر، یہ نازل کیوں ہوئی کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے، یہ نازل کیوں ہوئی کتاب ہے اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے، کہ غالب ہونا اس کا مقتدی تھا کہ جو اس کی تکذیب کرے اس کو سزا دے دی جاوے، مگر چونکہ حکیم بھی ہے اور مہلت میں مصلحت تھی اس لیے سزا میں مہلت دے رکھی ہے۔ ہم نے ٹھیک طور پر اس کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا ہے، سو آپ قرآن کی تعلیم کے موافق خالص اعتقاد کر کے اللہ کی عبادت کرتے رہیے جیسا اب تک کرتے رہے ہیں، اور جب آپ پر بھی یہ واجب ہے تو اوروں پر تو کیوں واجب نہیں ہوگا۔ اے لوگوں، یاد رکھو، عبادت جو کہ شرک و ریا سے خالص ہو اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے، اور جن لوگوں نے عبادت خالصہ چھوڑ کر خدا کے سوا اور شرکا تجویز کر رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو خدا کا مقرب بنا دیں، یعنی ہمارے حوائج یا عبادت کو خدا کے حضور پیش کر دیں، جیسے دنیا میں وزرا دربار سلاطین میں اس کام کے ہوتے ہیں، تو ان کے اور ان کے مقابل اہل ایمان کے باہمی اختلافات کا قیامت کے روز اللہ تعالی عملی فیصلہ کر دے گا کہ اہل توحید کو جنت میں اور اہل شرک کو دوزخ میں داخل کر دے گا۔ یعنی ان لوگوں کے نہ ماننے پر آپ غم نہ کریں، ان کا فیصلہ وہاں ہوگا، اور اس کا بھی تعجب نہ کریں کہ باوجود قیام دلائل کے یہ حق پر نہیں آتے، کیونکہ اللہ تعالی ایسے شخص کو راہ پر نہیں لاتا جو قولاً جھوٹا اور اعتقاداً کافر ہو، یعنی منہ سے اقوال کفریہ اور دل سے عقائد کفریہ پر مصر ہو اور اس سے باز نہ آنے کا اور طلب حق کا قصد ہی نہ کرتا ہو، تو اس کے اس انعت سے اللہ تعالی بھی اس کو توفیق ہدایت کی نہیں دیتا۔ اور چونکہ مشرکین میں بعض خدا کی طرف اولاد کی نسبت کرتے تھے، جیسے ملائکہ کو بنات اللہ کہتے تھے، آگے ان کا رد ہے کہ اگر بالفرض اللہ تعالی کسی کو اولاد بناتا تو بوجہ اس کے کہ بدون ارادہ خداوندی کوئی فعل واقع نہیں ہوتا، اول اولاد بنانے کا ارادہ کرتا، اور اگر کسی کو اولاد بنانے کا ارادہ کرتا تو چونکہ ماں سوائے اللہ سب مخلوق ہیں، اس لیے ضرور اپنی مخلوق ہی میں سے جس کو چاہتا اس عمر کے لیے منتخب فرماتا، اور لازم باطل ہے کیونکہ وہ عیوب سے پاک ہے اور غیر جنس ہونا عیب ہے، اس لیے کسی مخلوق کو اولاد بنانے کے لیے منتخب کرنا محال ہوا اور محال کا ارادہ کرنا بھی محال ہے۔ اس طرح ثابت ہو گیا کہ وہ ایسا اللہ ہے جو واحد ہے کہ اس کا کوئی شریک بالفعل نہیں، اور زبردست ہے اس کا کوئی شریک بالقوہ بھی نہیں، کیونکہ صلاحیت جب ہوئی کہ یہ کوئی ویسا ہی زبردست ہوتا اور وہ ہے نہیں۔ آگے دلائل توحید ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے زمین اور آسمان کو حکمت سے پیدا کیا، وہ رات کی ظلمت کو دن کی روشنی کے محل یعنی ہوا پر لپیٹتا ہے، جس سے دن غائب اور رات آ موجود ہوتی ہے، اور دن کی روشنی کو رات کی ظلمت کے محل یعنی ہوا پر لپیٹتا ہے، جس سے رات غائب اور دن آ موجود ہوتا ہے ہو جاتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے کہ ان میں ہر ایک وقت مقررہ تک چلتا رہے گا۔ یاد رکھو کہ ان دلائل کے بعد انکار توحید سے اندیشہ عذاب ہے، اور اللہ تعالی اس پر قادر بھی ہے کیونکہ وہ زبردست ہے، لیکن اگر بعد انکار کے بھی کوئی تسلیم کر لے تو انکار گزشتہ پر عذاب نہ دے گا، کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا بھی ہے۔ اس سے توحید کی ترغیب اور شرک سے ترہیب ہو گئی، اور اوپر استدلال تھا دلائل آفاقیہ سے، آگے استدلال ہے دلائل انفسیہ سے، جس میں ضمنی طور پر کچھ آفاقی حالات بھی آ گئے ہیں، یعنی اس نے تم لوگوں کو تن واحد یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، کہ اول وہ تن واحد پیدا ہوا پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، مراد اس سے حوا ہیں، آگے پھر ان سے تمام آدمی پھیلا دیے، اور بعد حدود کے تمہارے نفع و بقا کے لیے آٹھ نرو مادہ چار پایوں کے پیدا کیے، جن کا ذکر پارہ ہشتم کے ربع پر رکوع وہو الذی انشأ جنات میں آیا ہے، اور ان کی تخصیص اس لیے کہ یہ کام زیادہ کام میں آتے ہیں، یہی وہ جز جو آفاقیات میں سے طبعاً مذکور ہو گیا، اور طبعاً اس لیے کہا گیا کہ مقصود بیان کرنا بقائے انفس کا، اور یہ اسباب بقا میں سے ہے. آگے کیفیت خلقت نسل انسانی کی بیان فرماتے ہیں کہ وہ تم کو ماؤں کے پیٹ میں کیفیت کے بعد دوسری کیفیت پر، اور دوسری کیفیت کے بعد تیسری کیفیت پر، وعلی ہذا مختلف کیفیات پر بناتا ہے، کہ اول نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ، پھر مدغہ الى آخرہ، اور یہ نہ بنانا اور یہ بنانا تین تاریکیوں میں ہوتا ہے، ایک تاریخ شکم کی، دوسری رحم کی، تیسری اس جھلی کی جس میں بچہ لپتا ہوتا ہے. ان مختلف کیفیات متعدد اندھیروں میں تخلیق کمال قدرت کی دلیل ہے، اور ظلمات ثلاثہ میں پیدا کرنا کمال علم کی دلیل ہے. یہ ہے اللہ تمہارا رب جس کی صفات ابھی تم نے سنی، اسی کی سلطنت ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، سو ان دلائل کے بعد تم کہاں حق سے پھرے چلے جا رہے ہو، بلکہ واجب ہے کہ توحید کو قبول کرو اور شرک کو چھوڑ دو. معارف و مسائل. فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص. لفظ دین کے معنی اس جگہ عبادت کے ہیں یا طاعت کے، جو تمام احکام دینیہ کی پابندی کو عام اور شامل ہے. اس کے پہلے جملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت و طاعت کو خالص اسی کے لیے کرے جس میں کسی غیر اللہ کے شرک یا ریا و نمود کا شائبہ نہ ہو. دوسرا جملہ اسی کی تاکید کے لیے ہے کہ اخلاص دین صرف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے، اس کے سوا اور کوئی مستحق نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بعض اوقات کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہوں یا کسی پر احسان کرتا ہوں جس میں میری نیت اللہ تعالی کی رضا جوئی کی بھی ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ لوگ میری تعریف و ثنا کریں گے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالی کسی ایسی چیز کو قبول نہیں فرماتے جس میں کسی غیر کو شریک کیا گیا ہو. پھر آپ نے آیت مذکورہ بطور استدلال کی تلاوت فرمائی، الا للہ الدین الخالص. اعمال کی مقبولیت عند اللہ بمقدار اخلاص ہے. متعدد آیات قرآنی اس پر شاہد ہیں کہ اللہ تعالی کے یہاں اعمال کا حساب گنتی سے نہیں بلکہ وزن سے ہوتا ہے. وَنَوَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور آیات مذکورہ نے بتلا دیا کہ اللہ کے نزدیک اعمال کی قدر اور وزن بقدر اخلاص ہوتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ کمال اخلاص بدون کمال ایمان حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اخلاص سے کام لیے ہے کہ اللہ کے سوا نہ کسی کو نفع و ضرر کا مالک سمجھے، نہ اپنے کاموں میں کسی غیر اللہ کو متصرف خیال کرے، نہ کسی طاعت و عبادت میں غیر اللہ کا اپنے تصور سے دھیان آنے دے. غیر اختیاری وساوس کو اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مسلمانوں کی صف اول ہیں، ان کے اعمال اور ریاضات کی تعداد کچھ زیادہ نظر نہ آئے گی، مگر اس کے باوجود ان کا ایک ادنا عمل باقی امت کے بڑے بڑے اعمال سے فائق ہونے کی وجہ ان کا کمال ایمان اور کمال اخلاص ہی تو ہے. والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. یہ مشرک عرب کا حال ہے اور اس زمانے کے عام مشرکین بھی تقریباً یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ خالق و مالک اور تمام کاموں میں متصرف تو صرف اللہ تعالی ہی ہے۔ شیطان نے ان کو بہکایا تو اپنے خیال کے مطابق فرشتوں کی شکلوں پر بت تراشے، اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ بت ہمارے بنائے ہوئے ہیں، انہیں کوئی عقل و شعور اور قدرت و قوت نہیں، انہیں عقیدہ یہ تھا کہ ان بتوں کی تعظیم و تکریم سے وہ فرشتے ہم سے خوش ہوں گے جن کی شکلوں پر بت بنائے گئے ہیں، اور فرشتے اللہ کے نزدیک مقرب ہیں۔ انہوں نے بارگاہ خداوندی کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کیا کہ جیسے شاہی مقرب کسی سے خوش ہوں تو وہ بادشاہ کے پاس ان کی سفارش کر کے ان کو بھی بادشاہ کا مقرب بنا دیتے ہیں۔ یہ سمجھتے تھے کہ فرشتے بھی بادشاہی درباریوں کی طرح جس کی چاہے سفارش کر سکتے ہیں، مگر ان کے سارے خیالات شیطانی تلبیس اور باطل ہی باطل تھے۔ اول تو یہ بت فرشتوں کی شکل پر واقع میں ہیں نہیں، اور ہوں بھی تو اللہ کے مقرب فرشتے اپنی پرستش سے کب خوش ہونے والے ہیں؟ ان کو تو ہر اس چیز سے تباہی نفرت ہے جو اللہ کے نزدیک ناپسند ہو۔ اس کے علاوہ بارگاہ خداوندی میں وہ از خود کسی کی سفارش نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کو کسی خاص شخص کے بارے میں سفارش کی اجازت نہ مل جائے۔ وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى۔ کا یہی مطلب ہے، اس زمانے کے مشرکین بھی آج کے کفار سے بہتر تھے۔ آج کے مادہ پرست کفار تو خود اللہ تعالی کے وجود ہی کے منکر ہیں، اور اللہ تعالی کی شان میں براہ راست گستاخیاں کرتے ہیں۔ یورپ سے درآمد کیا گیا کفر خواہ اس کے رنگ مختلف ہوں، کوئی سرمایہ پرست ہو، کوئی کمیونزم کا قائد، یہ بات سب میں قدر مشترک ہے کہ معاذ اللہ خدا کوئی چیز نہیں، ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہم سے ہمارے اعمال کی باعث پرس کرنے والا کوئی نہیں۔ اسی بدترین کفر اور ناشکری کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا سے امن و اطمینان، سکون و راحت مفقود ہو چکا ہے۔ راحت کے نئے نئے سامان بہت، مگر راحت مفقود۔ علاج معالجے کے جدید آلات اور تحقیقات کی بہتات، مگر امراض کی اتنی کثرت جو پہلے کسی زمانے میں نہیں سنی گئی۔ پہرے، چوکیاں، پولیس، خفیہ پولیس قدم قدم پر، مگر جرائم کی رفتار ہر روز بڑھ رہی ہے۔ یہ نئے آلات اور راحت و آرام کے نئے نئے طریقے جب غور کریں تو یہی خلق خدا کے لیے وبال جان بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کفر کی سزا تو آخرت میں سبھی کفار کے لیے دائمی جہنم ہے، مگر اس اندھی ناشکری کی سزا کچھ دنیا میں بھگتنی پڑتی ہے کہ جس کی دی ہوئی نعمتوں میں تصرفات کر کے آسمان پر چڑھنے کے حوصلے پیدا ہوئے اسی کا انکار ہے۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، یہ ان لوگوں پر رد ہے جو فرشتوں کو اللہ تعالی کی اولاد کہتے تھے۔ ان کے خیال باطل اور محال کو بطور فرض محال کے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی کے معاذ اللہ کوئی اولاد ہوتی تو وہ بغیر اس کے ارادے اور مشیت کے ہونا محال ہے، کہ زبردستی اولاد اس پر مسلط نہیں ہو سکتی۔ پھر اگر بالفرض اس کا ارادہ ہوتا تو اس کی ذات کے سوا سب اس کی مخلوقات ہی ہیں، انہی میں سے کسی کو اولاد بناتے، اور اولاد کا اپنے والد کی ہم جنس ہونا لازم ہے، اور مخلوق خالق کی ہم جنس ہو نہیں سکتی، اس لیے مخلوق کو اولاد بنانے کا ارادہ کرنا محال ہو گیا۔ یکویر اللیل علی النہار، تکویر کے معنی ایک چیز کو دوسری پر ڈال کر اس کو چھپا دینے کے ہیں۔ قرآن کریم نے دن رات کے انقلاب کو یہاں عام نظروں کے اعتبار سے بلفظ سے تکویر تعبیر کیا ہے کہ رات آتی ہے تو گویا دن کی روشنی پر ایک پردہ ڈال دیا گیا ہے، اور دن آتا ہے تو رات کی اندھیری پردے میں چلی جاتی ہے۔ چاند سورج دونوں متحرک ہیں۔ کل یجری لاجل مسمى، اس سے معلوم ہوا کہ شمس و قمر دونوں حرکت کرتے ہیں۔ فلکیات اور طبقات ارض کی مادی تحقیقات قرآن پاک یا کسی آسمانی کتاب کا موضوع بحث نہیں ہوتا، مگر اس معاملے میں جتنی بات کہیں ضمناً آ جاتی ہے اور اس پر یقین رکھنا فرض ہے۔ فلاسفہ کی قدیم و جدید تحقیقات تو موم کی ناک ہیں، روز بدلتی رہتی ہیں، قرآنی حقائق غیر متبدل ہیں۔ آیت مذکورہ نے جتنی بات بتلائی کہ چاند اور سورج دونوں حرکت کر رہے ہیں، اس پر یقین رکھنا فرض ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ ہمارے سامنے آفتاب کا طلوع و غروب زمین کی حرکت سے ہے یا خود ان سیاروں کی حرکت سے قرآن پاک نہ اس کا اثبات کرتا ہے نہ نفی، تجربے سے جو کچھ معلوم ہوا اس کے ماننے میں حرج نہیں. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، چوپاؤں کی تخلیق کو اس آیت میں انزال یعنی آسمان سے اتارنے کے ساتھ تعبیر فرما کر اس طرح اشارہ فرما دیا کہ ان کی تخلیق میں بڑا دخل اس پانی کا ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی گویا آسمان سے نازل ہوئے. قرآن کریم نے انسانی لباس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال فرمایا ہے. انزلنا علیکم لباسا، اور بعض معدنی چیزوں مثلا لوہے کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے. وانزلنا الحديد، ان سب کا حاصل ان چیزوں کا اپنی قدرت سے پیدا کرنا اور انسان کو عطا کرنا ہے. خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، اس میں قدرت خداوندی کے ان رموز و اسرار کی کچھ نشاندہی کی گئی ہے جو انسان کی تخلیق میں کار فرما ہے. اول تو یہ کہ اللہ تعالی کی قدرت میں تو یہ بھی تھا کہ بچے کو شکم میں بے یک وقت مکمل پیدا کر دیتے، مگر وقت تقاضا حکمت و مصلحت ایسا نہیں بلکہ خلقم من بعد خلق تدریج اختیار کی کہ عورت جس کے پیٹ میں عالم اسود بن رہا ہے وہ آہستہ آہستہ اس کا بوجھ برداشت کرنے کی عادی ہوتی چلی جائے. دوسرے اس بے نظیر حسین ترین مخلوق کو جس میں سینکڑوں نازک مشینیں اور بال کی برابر رگیں خون اور روح پہنچانے کے لیے لگائی گئی ہیں، یہ عام صنعتکاروں کی طرح کسی کھلی جگہ روشنیوں کی مدد سے نہیں بلکہ تین اندھیروں میں ایسی جگہ پیدا کی گئی ہے جہاں کسی کی نظر تو کیا فکر کی بھی رسائی نہیں. فتبارک اللہ احسن الخالقین. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اگر تم منکر ہوگے تو اللہ پرواہ نہیں کرتا تمہاری اور پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کا منکر ہونا، اور اگر اس کا حق مانو گے تو اس کو تمہارے لیے پسند کرے گا، اور نہ اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، پھر اپنے رب کی طرف تم کو پھر جانا ہے تو وہ جتلائے گا تم کو جو تم کرتے تھے، مقدر اس کو خبر ہے دلوں کی بات کی، اور جب آ لگے انسان کو سختی پکارے اپنے رب کو رجوع ہو کر اس کی طرف، پھر جب بخشے اس کو نعمت اپنی طرف سے بھول جائے اس کو کہ جس کے لیے پکار رہا تھا پہلے سے، اور ٹھہرائے اللہ کی برابر اوروں کو تاکہ بہکائے اس کی راہ سے، تو کہے برت لے ساتھ اپنے کفر کے تھوڑے دنوں، تو ہے دوزخ والوں میں، بھلا ایک جو بندگی میں لگا ہوا ہے رات کی گھڑیوں میں سجدے کرتا ہوا اور کھڑا ہوا، خطرہ رکھتا ہے آخرت کا اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی مہربانی کی، تو کہے کوئی برابر ہوتے ہیں سمجھ والے اور بے سمجھ، سوچتے وہی ہیں جن کو عقل ہے، تو کہے اے بندو میرے جو یقین لائے ہو ڈرو اپنے رب سے جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں، ان کے لیے ہے بھلائی اور زمین اللہ کی کشادہ ہے، صبر کرنے والوں ہی کو ملتا ہے ان کا ثواب بے شمار۔ خلاصہ تفسیر، اے لوگوں تم نے کفر و شرک کا بتلان سن لیا، اس کے بعد اگر تم کفر کرو گے جس میں شرک بھی داخل ہے تو خدا تعالی کا کوئی ضرر نہیں، کیونکہ وہ تمہارا اور تمہاری عبادت کا حاجت مند نہیں کہ تمہاری عبادت و توحید اختیار نہ کرنے سے کچھ اس کو ضرر پہنچے، اور یہ بات ضرور ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا کیونکہ کفر سے بندوں کو ضرر پہنچتا ہے، اور اگر تم شکر کرو گے جس کی فرد اعظم ایمان ہے تو اس کو کوئی نفع نہیں، مگر چونکہ تمہارا نفع ہے اس لیے وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے، اور چونکہ ہمارے یہاں قاعدہ مقرر ہے کہ کسی کا بوجھ گناہ کا نہیں اٹھاتا، اس لیے کفر کر کے یوں بھی نہ سمجھنا کہ ہمارا کفر دوسروں کے نامہ اعمال میں کسی وجہ سے درج ہوگا ہو جاوے گا اور ہم بری ہو جاویں گے، خواہ اس وجہ سے کہ ہم دوسروں کے متبع ہیں معاصرین کے یا آباء اقدمین کے، خواہ اس وجہ سے کہ دوسرے وعدہ اس بوجھ کا اٹھا لینے کا کرتے ہیں، بعض کفار کہا کرتے تھے ولنحمل خطاياكم، غرض یہ نہ ہوگا بلکہ تمہارا کفر تمہارے جرائم میں لکھا جاوے گا، پھر اپنے پروردگار کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہوگا، سو وہ تمہارے سب اعمال تم کو جتلا دے گا اور سزا دے گا، بس یہ گمان بھی غلط ہے کہ ان کے اعمال کی پیشی کا وقت نہ آوے گا اور وہ دلوں تک کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ بس یہ گمان بھی مت کرنا کہ اگر کہ ہمارے کفر کی شاید اس کو اطلاع نہ ہو، جیسا کہ حدیثوں میں ہے کہ بعض لوگوں میں گفتگو ہوئی کہ معلوم نہیں اللہ تعالی ہماری باتیں سنتا ہے یا نہیں، کسی نے کچھ جواب دیا کسی نے کچھ جواب دیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی وما كنتم تستطيرون ان يشهد، اور مشرک آدمی کی حالت یہ ہے کہ جب اس کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب حقیقی کو اسی کی طرف رجوع ہو کر پکارنے لگتا ہے اور سب معبودوں کو بھول جاتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس سے نعمت امن و آسائش کی عطا فرما دیتا ہے تو جس تکلیف سے دفع کرنے کے لیے پہلے سے خدا کو پکار رہا تھا اس کو بھول جاتا ہے اور غافل ہو جاتا ہے اور خدا کے شریک بنانے لگتا ہے، جس کا اثر علاوہ اپنے گمراہ ہونے کے ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، اور اگر اس مصیبت کو پیش نظر رکھے تو توحید میں اخلاص کو قائم رکھتا، یہ مشرق کی مذمت ہو گئی۔ آگے عذاب سے ڈرانا ہے کہ آپ ایسے شخص سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے کفر کی بہار تھوڑے دنوں اور لوٹ لے، پھر آخر کار تو دوزخیوں میں سے ہونے والا ہے۔ آگے اہل توحید کی مدہ و بشارت ہے، یعنی بھلا جو شخص برعکس حال مشرک مذکور کے اوقات شب میں جو عموماً غفلت کا وقت ہوتا ہے، سجدہ وقت قیام یعنی نماز کی حالت میں عبادت کر رہا ہو، یہ تو اس کا ظاہر ہے، اور باطن یہ ہو کہ آخرت سے ڈر رہا ہو اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید بھی کر رہا ہو، کیا ایسا شخص اور مشرق مذکور برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ قانت جو عبادت پر مداومت کرنے والا اور اللہ تعالی جل جلالہ و منوالہ سے ڈرنے والا بھی ہے اور اس سے امید عفو و کرم رکھنے والا بھی، یہ محمود ہے، اور مشرق جو مطلب نکال لینے کے بعد اخلاص کو چھوڑ دیتا ہے مذموم ہے، اور چونکہ ان عبادات کے ترک کو کفار مذموم نہ سمجھتے تھے، اس لیے اس تفاوت کی بنا پر محمودیت و مذمومیت کے حکم میں ان کو شبہ ہو سکتا تھا، اس لیے آگے اس سے زیادہ واضح اور مسلم عنوانوں سے اس حکم کا اثبات فرماتے ہیں، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے بائیں عنوان کہیے کہ علم والے اور جہل والے کہیں برابر ہوتے ہیں؟ چونکہ جہل کو ہر شخص برا سمجھتا ہے، اس کے جواب میں ان کی طرف سے بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ اہل جہل مذموم ہوں گے، آگے یہ ثابت کرنا رہ جاوے گا کہ صاحب عمل صاحب علم ہے اور عمل سے اعراض کرنے والا صاحب جہل ہے، سو یہ عمل ذرا تعمل سے ثابت ہے، اور ہرچند کے اس بیان سے کفر و اہل کفر کا مضمون اور اہل ایمان و اہل ایمان کا محمود ہونا ثابت ہو گیا، لیکن پھر بھی وہی لوگ نصیحت پکڑتے ہیں جو اہل عقل سلیم ہیں، اور جب اہل اطاعت کا عند اللہ محمود ہونا معلوم ہو گیا تو اطاعت کی ترغیب دینے کے لیے آپ مومنین کو میری طرف سے کہہ دیجئے کہ اے میرے ایمان والے بندو، تم اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو، یعنی مداوم علی الطاعات و محترز عن المعاصی رہو، کہ یہ سب فرا ہیں تقوی کے. آگے اس کا ثمرہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک صلہ ہے، آخرت میں تو ضرور اور دنیا میں بھی باطنی راحت تو ضرور، اور کبھی ظاہراً بھی، اور اگر وطن میں کوئی نیکی کرنے سے مانی ہو تو ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جاؤ، کیونکہ اللہ کی زمین فراخ ہے، اور اگر ترک وطن میں کچھ تکلیف پہنچے تو اس کا خیال رکھو، کیونکہ دین میں مستقل رہنے والوں کا اس کو ان کا صلہ بے شمار ہی ملے گا، بس اس سے ترغیب اطاعت کی ہو گئی. معارف و مسائل. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، يعني نہ تمہارے ایمان سے اللہ تعالیٰ کا اپنا کوئی فائدہ نہ تمہارے کفر سے کوئی نقصان. صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندے، اگر تمہارے اولین اور آخرین اور تمہارے انسان اور جن سب کے سب انتہائی فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں تو میرے ملک و سلطنت میں ذرا بھی کمی نہیں آتی. وَلَا يَرْضَانِ عِبَادِهِ الْكُفْرُ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کفر سے راضی نہیں. رضا سے مراد محبت ہے یا کسی کام کا ارادہ کرنا بغیر اعتراض کے. اس کا مقابل لفظ سخت آتا ہے، جس کے معنی کسی چیز کو مبغوض رکھنا یا کسی چیز کو قابل اعتراض قرار دینا، اگرچہ اس کے ساتھ ارادہ بھی متعلق ہو. مسئلہ اہل سنت والجماعت کا قیدہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی اچھا برا کام، ایمان یا کفر، اللہ تعالی کی مشیت یا ارادے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا. اس لیے ہر چیز کے وجود میں آنے کے لیے اللہ جل شانہ کا ارادہ شرط ہے. البتہ رضا اور پسندیدگی حق تعالی کی طرف ایمان اور اچھے کاموں سے متعلق ہوتی ہے، کفر و شرک اور معاصی اس کو پسند نہیں. شیخ الاسلام نووی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاصول والضوابط میں لکھا ہے، مذہب اہل حق کا تقدیر پر ایمان لانا ہے، اور یہ کہ تمام کائنات اچھی ہوں یا بری، سب اللہ تعالی کے حکم و تقدیر سے وجود میں آتی ہیں، اور اللہ تعالی ان کی تخلیق کا ارادہ بھی کرتا ہے، مگر وہ معاصی کو مکروہ و ناپسند سمجھتا ہے، اگرچہ ان کی تخلیق کا ارادہ کسی حکمت و مصلحت سے ہوتا ہے جس کو وہ خود ہی جانتا ہے. امن هو قانت آناء الليل، لفظ امن دو لفظوں سے مرکب ہے، ام حرف استفہام اور من اس میں موصول، اس جملے سے پہلے کفار کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں اپنے کفر اور فسق و فجور کے مزے اڑا لو، آخرکار تم جہنم کے ایندھن ہوگے۔ اس کے بعد اس جملے میں مومن متی کا بیان ہے جس کو امن کے لفظ سوال سے شروع کیا گیا ہے۔ علماء تفسیر نے فرمایا کہ اس سے پہلے ایک جملہ معذوف ہے کہ کافر سے کہا جائے گا کہ تو اچھا ہے یا وہ مومن متی، جس کا ذکر آگے آتا ہے۔ لفظ قانت کے کئی ترجمے کیے گئے ہیں، سب کو جامع قول حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے، اس کے معنی ہے اطاعت گزار۔ اور یہ لفظ جب خاص نماز کے لیے بولا جائے، جیسے اومون اللہ قانتین، تو جہاں مراد وہ شخص ہوتا ہے جو نماز میں اپنی نگاہ کو پست رکھے، ادھر ادھر نہ دیکھے، نہ اپنے بدن یا کپڑوں سے کھیل کرے، نہ دنیا کی کسی چیز کو اپنے اختیار سے نماز میں یاد کرے۔ بھول اور غیر اختیاری وسوسہ اس کے منافی نہیں۔ معنی ساعات اللیل کے ہیں، جس سے مراد رات کا شروع حصہ اور درمیانی اور آخر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ محشر کے موقف حساب میں اللہ تعالیٰ اس پر آسانی فرما دیں، اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رات کی اندھیری میں اور سجدے اور قیام کی حالت میں پائے، اس طرح کہ اس کو آخرت کی فکر بھی ہو اور رحمت کی امید بھی۔ بعض حضرات نے مغرب و عشاء کے درمیان کے وقت کو بھی آنا اللیل کہا ہے۔ اس سے پہلے جملے میں اعمال صالحہ کا حکم ہے، اس میں کوئی یہ عذر کر سکتا تھا کہ میں جس شہر یا ملک میں رہتا ہوں یہاں، یا جس ماحول میں پھنسا ہوا ہوں، اس کا ماحول مجھے اعمال صالحہ سے روکتا ہے۔ اس کا جواب اس جملے میں دے دیا گیا کہ اگر کسی خاص ملک و شہر یا خاص ماحول میں رہتے ہوئے احکام شرعیہ کی پابندی مشکل نظر آئے تو اس کو چھوڑ دو۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، کسی ایسی جگہ اور ایسے ماحول میں جا کر رہو جو اطاعت احکام الہیہ کے لیے سازگار ہو۔ اس میں ترغیب ہے ایسی جگہ سے ہجرت کی جس میں رہتے ہوئے انسان احکام دین کی پابندی نہ کر سکے۔ ہجرت کے بعد احکام سورہ نساء میں آ چکے ہیں۔ انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، بغیر حساب سے مراد یہ ہے کہ صبر کرنے والوں کا ثواب کسی مقدر اندازے اور پیمانے سے نہیں، بلکہ بے اندازہ و بے حساب دیا جائے گا، جیسا کہ روایات حدیث میں آگے آتا ہے۔ اور بعض حضرات نے بغیر حساب کے معنی درخواست و مطالبے کے لیے ہے، یعنی جیسے دنیا میں کسی کا کوئی حق کسی کے ذمے ہو تو اسے اپنے حق کا خود مطالبہ کرنا پڑتا ہے، لیکن اب اللہ کے یہاں صابروں کو درخواست اور مطالبے کے بغیر ہی ان کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میزان عدل قائم کی جائے گی، اہل صدقہ آئیں گے تو ان کے صدقات کو تول کر اس کے حساب سے پورا پورا اجر دے دیا جائے گا۔ اسی طرح نماز اور حج وغیرہ عبادات والوں کی عبادات کو تول کر حساب سے ان کا اجر پورا دے دیا جائے گا۔ پھر جب بلا اور مصیبت میں صبر کرنے والے آئیں گے تو ان کے لیے کوئی کیل اور وزن نہیں ہوگا، بلکہ بغیر حساب و اندازے کے ان کی طرف اجر و ثواب بڑھا دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے انما فالصابرون اجرهم بغیر حساب، یہاں تک کہ وہ لوگ جن کی دنیاوی زندگی عافیت میں گزری تمنا کرنے لگیں گے کہ کاش دنیا میں ان کے بدن قینچیوں کے ذریعے کاٹے گئے ہوتے تو ہمیں بھی صبر کا ایسا ہی سلا ملتا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت میں صابرین سے مراد وہ لوگ لیے ہیں جو دنیا کی مصائب اور رنج و غم پر صبر کرنے والے ہیں، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ صابرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو معاصی سے اپنے نفس کو روکیں۔ قرطبی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ لفظ صابر جب بغیر کسی دوسرے لفظ کے بولا جاتا ہے اس سے مراد یہی ہوتا ہے جو اپنے نفس کو گناہوں سے باز رکھنے کی مشقت پر صبر کرے. اور مصیبت پر صبر کرنے والے کے لیے لفظ صابر بولا جاتا ہے, تو صابر علی قضا کے الفاظ بولے جاتے ہیں, یعنی فلا مصیبت پر صبر کرنے والا. واللہ اعلم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. مجھ کو حکم ہے کہ بندگی کروں اللہ کی خالص کر کر اس کے لیے بندگی, اور حکم ہے کہ میں ہوں سب سے پہلے حکم بردار. تو کہے میں ڈرتا ہوں اگر حکم نہ مانوں اپنے رب کا ایک بڑے دن کے عذاب سے. تو کہے میں تو اللہ کو پوجتا ہوں خالص کر کر اپنی بندگی اس کے واسطے, اب تم پوجو جس کو چاہو اس کے سوائے. تو کہے بڑے ہارنے والے وہ جو ہار بیٹھے اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن. سنتا ہے یہی ہے سوری ٹوٹا, ان کے واسطے اوپر سے بادل ہیں آگ کے اور ان کے نیچے سے بادل. اس چیز سے ڈراتا ہے اللہ اپنے بندوں کو, اے بندوں میرے تو مجھ سے ڈرو, اور جو لوگ بچیں شیطانوں سے کہ ان کو پوجیں اور رجوع ہوئے اللہ کی طرف ان کے لیے ہے خوشخبری. سو تو خوشی سنا دے میرے بندوں کو جو سنتے ہیں بات پھر چلتے ہیں اس پر جو اس میں نیک ہے, وہی ہے جن کو رستہ دیا اللہ نے اور وہی ہیں عقل والے. بھلا جس پر ٹھیک ہو چکا عذاب کا حکم, بھلا تو خلاص کر سکے گا اس کو جو آگ میں پڑ چکا. لیکن جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے ان کے واسطے ہیں جھروکے ان کے اوپر اور جھروکے چنے ہوئے ان کے نیچے بہتی ہیں ندیاں. وعدہ ہو چکا اللہ کا, اللہ نہیں خلاف کرتا اپنا وعدہ. خلاصہ تفصیل, آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو من جانب اللہ حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ عبادت اس کے لیے خالص اسی کے لیے خالص رکھوں، یعنی اس میں شائبہ شرک کا نہ ہو، اور مجھ کو یہ بھی حکم ہوا ہے کہ اس امت کے لوگوں میں سب مسلمانوں میں اول اسلام کو حق ماننے والا میں ہوں، اور ظاہر ہے کہ قبول احکام میں نبی کا اول ہونا ضروری ہے، اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر بفرض محال میں اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن یعنی قیامت کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں، اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھے جس بات کا حکم ہوا ہے میں اسی پر کاربند ہوں، چنانچہ میں تو اللہ ہی کی عبادت اس طرح کرتا ہوں کہ عبادت کو اسی کے لیے خاص رکھتا ہوں جس میں شرک کا ذرا سا شائبہ نہیں، تو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم بھی ایسی ہی خالص عبادت کرو، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو تم جانو اور خدا کو چھوڑ کر تمہارا دل جس چیز کی عبادت کو چاہے اس کی عبادت کرو، قیامت کے روز اس کا مزہ چکھو گے، اور آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ پورے زیانکار وہی لوگ ہیں جو اپنی جانوں سے اور اپنے متعلقین سے قیامت کے روز خسارے میں پڑے، یعنی نہ اپنی جان سے اس کو کوئی فائدہ پہنچا اور نہ اپنے متعلقین سے، کیونکہ وہ متعلقین بھی اگر انہی کی طرح گمراہ تھے تو وہ بھی گرفتار عذاب ہوں گے اور دوسروں کو کیا فائدہ پہنچائیں گے، اور اگر وہ مومن مخلص ہو کر جنت میں ہوں گے تو بھی وہ کافروں کی کوئی سفارش کر کے نفع نہیں پہنچا سکتے۔ یاد رکھو کہ کھلا ہوا خسارہ یہ ہے کہ ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کے شعلے ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی آگ کے محیط شعلے ہوں گے، یہ وہی عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اور اس سے بچنے کی تدبیریں بتلاتا ہے۔ جو دین حق پر عمل کرنا ہے سو اے میرے بندو مجھ سے یعنی میرے عذاب سے ڈرو۔ یہ حال تو کفار مشرکین کا ہوا، اور جو لوگ شیطان کی عبادت سے بچتے ہیں، شیطان کی عبادت اس سے مراد اس کی اطاعت ہے، اور ہمتن اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ مستحق خوشخبری سنانے کے ہیں۔ سو آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو اس صفت کے ساتھ بھی موصوف ہیں کہ اس کلام الہی کو کان لگا کر سنتے ہیں، پھر اس کی اچھی باتوں پر اور اللہ کے احکام سب اچھے ہیں، جیسے کہ آگے آیت احسن الحدیث میں آتا ہے، چلتے ہیں۔ یہی ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی ہے، اور یہی ہیں جو اہل عقل ہیں، سو ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے۔ جس چیز کی بشارت دینا ہے اس کا بیان تو آگے آئے گا آیت لیکن الذین اتقوا میں، درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ ان کافروں کا مومن بنا دینا آپ کے اختیار سے خارج ہے، اس لیے اس پر کوئی غم نہ کریں کہ بھلا جس شخص پر عذاب کی ازلی تقدیری بات محقق ہو چکی تو کیا آپ ایسے شخص کو جو کہ علم الہی میں دوزخ میں ہے موجبات جہنم سے چھڑا سکتے ہیں، یعنی جو دوزخ میں جانے والے ہیں وہ کوشش سے بھی گمراہی سے باز نہیں آویں گے، اس لیے ان پر افسوس اور غم بیکار ہے۔ لیکن جو لوگ ایسے ہیں کہ ان کے حق میں کلمۃ العذاب محقق نہیں ہوا اور اس وجہ سے وہ آپ سے احکام سن کر اپنے رب سے ڈرتے رہے، ان کے لیے جنت کے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے ہیں جو بنے بنائے تیار ہیں، اور ان کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ مضمون اس بشارت کا ہے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، فبشر عباد۔ معارف و مسائل، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسن اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرات مفسرین کے اقوال متعدد ہیں، ایک قول وہ ہے جس کو ابن کثیر نے لیا اور خلاصہ تفسیر میں مذکور اسی کو اختیار کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ قول سے مراد اللہ کا کلام قرآن یا قرآن ما تعلیمات رسول ہے، اور وہ سب احسن ہی احسن ہے، اس لیے مقتدی مقام کا بظاہر یہ تھا کہ یستمعون القول فیتبعون کہا جاتا، مگر اس کی جگہ لفظ احسن کا اضافہ کر کے اس طرف اشارہ فرما دیا کہ ان لوگوں نے قرآن اور تعلیمات رسول کا اتباع بے مصویرتی کے ساتھ نہیں کیا، جیسا بے وقوف لوگوں کا طریقہ ہے کہ جس کی بات سنی بغیر کسی تحقیق و بصیرت کے اس کا اتباع کرنے لگے، بلکہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو حق اور احسن دیکھنے کے بعد اس کا اتباع کیا ہے. اس کے نتیجے میں آخر آیت میں ان کو اولو الالباب یعنی عقل والے ہونے کا خطاب دیا گیا ہے. اس کی نظیر قرآن ہی میں وہ ارشاد ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے متعلق ہوا ہے، فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا. یہاں بھی احسن سے مراد پوری تورات اور اس کے احکام ہیں. اسی طرح مذکورہ آیات میں استماع قول سے مراد استماع قرآن اور اتباع احسن سے مراد اتباع پورے قرآن کا ہے، جس کو اگلی آیت میں احسن الحدیث فرمایا گیا ہے. اسی تفسیر میں کہ قول سے مراد خاص قرآن لیا جائے، بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قرآن کریم میں بھی بہت سے احکام ہیں حسن اور احسن کے درجات رکھے، مثلا انتقام اور عفو دونوں جائز ہیں، مگر عفو احسن و افضل ہے. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ. بہت سی چیزیں جس میں قرآن نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ دونوں میں جس کو چاہے اختیار کرے کوئی گناہ نہیں، مگر ان میں کسی ایک کو احسن و افضل بھی فرما دیا، جیسے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى میں ہے. بہت سی چیزوں میں رخصت دی گئی ہے مگر عزیمت پر عمل کو احسن و افضل فرمایا ہے. تو مراد آیت کی ہو گئی کہ یہ لوگ احکام قرآن رخصت کے بھی سنتے ہیں عزیمت کے بھی، مگر اتباع بجائے رخصت کے عزیمت کا کرتے ہیں، اور جن دو چیزوں میں ایک حسن ہے دوسری احسن، یہ ان میں سے احسن ہی کو عمل کے لیے اختیار کرتے ہیں. اور بہت سے حضرات مفسرین نے اس جگہ قول سے مراد عام لوگوں کے اقوال لیے ہیں جن میں توحید و شرک، کفر و اسلام، حق و باطل، پھر حق میں حسن اور احسن، اور راجح و مرجو سب داخل. مطلب آیت کا اس تفسیر پر یہ ہے کہ یہ لوگ باتیں تو سب کی سنتے ہیں، کفار کی بھی، مومنین کی بھی، حق بھی، باطل بھی، اچھی بھی اور بری بھی، لیکن اتباع صرف اسی بات کا کرتے ہیں جو احسن ہے. توحید و شرک میں سے توحید کا، حق و باطل میں سے حق کا، اور حق کے مختلف درجات ہوں تو ان میں جو احسن اور راجح ہو اس کا اتباع کرتے ہیں. اسی لیے ان کو دو صفتوں کے ساتھ موصوف کیا گیا، پہلی ہداہم اللہ یعنی یہ لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، اس لیے مختلف قسم کی باتیں سن کر بھٹکتے نہیں. دوسرے اولئک ہم اولو الالباب یعنی یہ لوگ عقل والے ہیں. عقل کا کام ہی یہ ہے کہ اچھے برے اور حق و باطل میں تمیز کرے، اور حسن و احسن کو پہچان کر احسن کو اختیار کرے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ آیت زید بن عمر بن فضیل، ابو ذر غفاری اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہم کے بارے میں نازل ہوئی. زید بن عمر بن نفیل زمانہ جاہلیت میں بھی شرک و بت پرستی سے نفرت کرتے تھے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ آیت زید بن عمر بن نفیل، ابو ذر غفاری اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہم کے بارے میں نازل ہوئی. زید بن عمر بن نفیل زمانہ جاہلیت میں بھی شرک و بت پرستی سے نفرت کرتے تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مختلف اہل مذاہب، مشرکین، پھر یہود و نصارہ کی باتیں سننے اور ان کے طور و طریق دیکھنے کے بعد ایمان لائے، اور قرآنی تعلیمات کو سب سے احسن پا کر ان کو ترجیح دی. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ان فی ذلک لذکرٰ لأولی الالباب افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئك في ضلال مبين الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها متانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی پھر چلایا وہ پانی چشموں میں زمین کے پھر نکالتا ہے اس سے کھیتی کئی کئی رنگ بدلتے اس پر پھر آئے تیاری پر تو دیکھے اس کا رنگ زرد پھر کر ڈالتا ہے اس کو چورا چورا بے شک اس میں نصیحت ہے عقل مندوں کے واسطے بھلا جس کا سینہ کھول دیا اللہ نے دین اسلام کے واسطے سو وہ روشنی میں ہے اپنے رب کی طرف سے سو خرابی ہے ان کو جن کے دل سخت ہیں اللہ کی یاد سے وہ پڑے پھرتے ہیں بھٹکتے سوری اللہ نے اتاری بہتر بات کتاب آپس میں ملتی دہرائی ہوئی بال کھڑے ہوتے ہیں اس سے کھال پر ان لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے پھر نرم ہوتی ہے ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد پر یہ ہے راہ دنیا اللہ کا اس طرح راہ دیتا ہے جس کو چاہے یہ ہے راہ دینا اللہ کا اس طرح راہ دیتا ہے جس کو چاہے اور جس کو راہ بھلائے اللہ اس کو کوئی نہیں سجھانے والا خلاصہ اے تفسیر اے مخاطب کیا تو نے اس بات پر نظر نہیں کی اللہ تعالی نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کو زمین کے سوتوں میں یعنی ان قطعات میں جہاں سے پانی ابل کر کنوؤں اور چشموں کے ذریعے نکلتا ہے داخل کر دیتا ہے پھر جب وہ ابلتا ہے تو اس کے ذریعے سے کھیتیاں پیدا کرتا ہے جس کی مختلف قسمیں ہیں پھر وہ کھیتی بالکل خشک ہو جاتی ہے سو اس کو تو زرد دیکھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو چورا چورا کر دیتا ہے اس نمونے میں اہل عقل کے لیے بڑی عبرت ہے کہ یہی حالت بعینی ہی انسان کی دنیاوی حیات کی ہے آخر فنا آخر فنا تو اس میں منہمک ہو کر ابدی راحت سے محروم رہنا اور ابدی مصیبت کو سر پر لینا نہایت حماقت ہے گو ہمارا بیان نہایت بلیغ ہے مگر پھر بھی سب سننے والے باہم متفاوت ہیں سو جس شخص کا سینہ اللہ تعالی نے اسلام کے قبول کرنے کے لیے کھول دیا یعنی اسلام کی حقیقت کا اس کو یقین آ گیا اور وہ اپنے پروردگار کے عطا کیے ہوئے نور یعنی ہدایت کے مقتدا پر چل رہا ہے یعنی یقین لا کر اس کے موافق عمل کرنے لگا کیا وہ شخص اور اہل قساوت برابر ہیں جن کا ذکر آگے آتا ہے سو جن لوگوں کے دل خدا کے ذکر سے اس میں احکام و مواعید سب آ گئے متاثر نہیں ہوتے یعنی ایمان نہیں لاتے ان کے لیے قیامت میں بڑی خرابی ہے اور دنیا میں یہ لوگ کھلی گمراہی میں گرفتار ہیں آگے اس نور اور ذکر کا بیان ہے یعنی اللہ تعالی نے بڑا عمدہ کلام یعنی قرآن مجید نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ باعتبار اعجاز نظم و صحت معانی کے باہم ملتی جلتی ہے اور جس میں سمجھانے کے لیے بعض بعض بہت ضروری بات بار بار دہرائی گئی واضح کا قول ہی تعالی وَلَقَدْ صَرَّفْنَا جس میں باوجود فائدہ تاکید اور رسوخ مدعا کے قلب مخاطب میں ہر جگہ خاص خاص لطائف کا بھی لحاظ ہوتا ہے جس سے خالی تکرار نہیں رہتا اور متانی ہونا یعنی بار بار دہرایا جانا دلیل ہے ہدایت پر مشتمل ہونے کی جس سے ان لوگوں کے جو کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں بدن کانپ اٹھتے ہیں یہ کنایہ ہے خوف سے گو قلب ہی میں رہے بدن پر اثر نہ آوے اور گو وہ خوف عقلی اور ایمانی ہو تبعی و حالی نہ ہو، پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر میں یعنی اللہ یعنی کتاب اللہ پر عمل کرنے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، یعنی ڈر کر اعمال جوارے و اعمال قلب کو انقیاد اور توجہ سے بجلاتے ہیں، اور یہ قرآن اللہ کی ہدایت ہے، جس کو وہ چاہتا ہے اس کے لیے ذریعہ ہدایت کر دیتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے اس کے لیے ذریعہ ہدایت کرتا ہے، جیسے خائفین کا حال ابھی سنایا گیا، اور خدا جس کو گمراہ کرتا ہے اس کا کوئی ہادی نہیں، جیسا قاسین یعنی سخت دل و سخت دل کافروں کا حال ابھی سنایا گیا۔ معارف و مسائل، وسلكه ينابيع في الارض، ينابيع ينبو کی جمع ہے جس کے معنی زمین سے پھوٹنے والے چشمے کے، مطلب یہ ہے کہ آسمان سے پانی نازل کر دینا ہی ایک عظیم الشان نعمت ہے، مگر اس نعمت کو اگر زمین کے اندر محفوظ کر دینے کا انتظام نہ کیا جاتا تو انسان اس سے صرف بارش کے وقت یا اس کے متصل چند دن تک فائدہ اٹھا سکتا، حالانکہ پانی اس کی زندگی کا مدار اور ایسی ضرورت ہے جس سے وہ ایک دن بھی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تعالیٰ نے صرف اس نعمت کے نازل کرنے پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ اس کے محفوظ کرنے کے عجیب عجیب سامان فرما دیے، کچھ تو زمین کے گڑھوں، حوضوں اور تالابوں میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور بہت بڑا ذخیرہ برف بنا کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر لاد دیا جاتا ہے جس سے اس کے سڑنے اور خراب ہونے کا امکان نہیں رہتا، پھر وہ برف آہستہ آہستہ پگھل کر پہاڑی رگوں کے ساتھ زمین میں اتر جاتا ہے اور جا بجا ابلنے والے چشموں کی صورت میں خود بخود بغیر کسی انسانی عمل کے پھوٹ نکلتا ہے اور ندیوں کی شکل میں زمین میں بہنے لگتا ہے، اور باقی پانی پوری زمین کی گہرائی میں چلتا رہتا ہے جس کو کنواں کھود کر ہر جگہ نکالا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اس نظام آب پاشی کی پوری تفصیل کو سورہ مومنین میں آیت فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ کے تحت بیان کیا گیا ہے، مختلفاً الوانہ، کھیتی کے اگنے کے وقت اور پکنے کے وقت اس پر مختلف رنگ آتے جاتے رہتے ہیں، اور چونکہ ان رنگوں میں انقلاب اور تجدد ہے اس لیے مختلفاً کو ترکیب نحوی میں حال بنا کر منسوب کیا گیا ہے جو تجدد پر دلالت کرتا ہے۔ ان فی ذلک لذکرا لأولی الالباب، یعنی پانی اتارنے اور اس کو محفوظ کر کے انسان کے کام میں لگانے، پھر اس سے قسم قسم کی نباتات اور درخت اگانے، اور ان درختوں پر مختلف رنگ آنے کے بعد آخر میں زرد خشک ہو کر غلہ الگ اور بھوسا الگ ہو جانے میں بڑی نصیحت عقل والوں کے لیے کہ وہ اللہ تعالی کی عظیم الشان قدرت و حکمت کے دلائل ہیں، جن کو دیکھ کر انسان اپنی تخلیق کے معاملے کی حقیقت بھی پہچان سکتا ہے، جو ذریعہ ہو سکتی ہے اپنے خالق و مالک کے پہچاننے کا۔ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، شرح کے لفظی معنی کھولنے، پھیلانے اور وسیع کرنے کے ہیں، شرح صدر کے معنی وسعت قلب کے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ قلب میں اس کی استعداد موجود ہو کہ وہ تلوینی آیات الہیہ آسمان و زمین اور خود اپنی پیدائش وغیرہ میں غور کر کے عبرت اور فوائد حاصل کرے۔ اسی طرح جو آیات الہیہ بصورت کتاب و احکام نازل کی جاتی ہیں ان میں غور کر کے استفادہ کر سکے، اس کا بالمقابل دل تنگی اور قساوت قلب ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت یجعل صدره ضیقا حرجا، اور اس جگہ اگلی آیت میں للقاسیت قلوبهم، اسی طرح اسی شرح صدر کے بالمقابل آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت افمن شرح اللہ صدرہ تلاوت فرمائی تو ہم نے آپ سے شرح صدر کا مطلب پوچھا، آپ نے فرمایا کہ جب نور ایمان انسان کے قلب میں داخل ہوتا ہے تو اس کا قلب وسیع ہو جاتا ہے، جس سے احکام الہیہ کا سمجھنا اور عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شرح صدر کی علامت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف راغب اور مائل ہونا، اور دھوکے کے گھر یعنی دنیا کی لذائز اور زینت سے دور رہنا، اور موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا۔ آیت مذکورہ کو حرف استفہام افمنش سے شروع کیا گیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا ایسا شخص جس کا دل اسلام کے لیے کھول دیا گیا ہو اور وہ اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے نور پر ہے، یعنی اس کی روشنی میں سب کام کرتا ہے، اور وہ آدمی جو دل تنگ اور سخت دل ہو کر کہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کے بالمقابل سخت دل کا ذکر اگلی آیت میں عذاب ویل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، قاسیہ قساوت سے مشتق ہے، جس کے معنی سخت دل ہونا، جس کو کسی پر رحم نہ آئے اور جو اللہ کے ذکر اور اس کے احکام سے کوئی اثر قبول نہ کرے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا متانی، اس سے پہلی آیت میں اللہ کے مقبول بندوں کا یہ حال ذکر کیا گیا تھا کہ یستمعون القول فیتبعون احسن، اس آیت میں بتلایا کہ پورا قرآن ہی احسن الحدیث ہے۔ حدیث کے لفظی معنی اس کلام یا قصے کے ہیں جو بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن کو احسن الحدیث فرمانے کا حاصل یہ ہے کہ انسان جو کچھ کہتا بولتا ہے اس سب میں احسن الکلام قرآن ہے۔ آگے قرآن کی چند صفات ذکر فرمائی ہیں۔ ایک، کتابا متشابہا، متشابہ سے مراد اس جگہ متماثل ہے، یعنی مضامین قرآنی ایک دوسرے سے مربوط اور مماثل ہے، کہ ایک آیت کی تشریح و تصدیق دوسری آیت سے ہو جاتی ہے۔ اس کلام میں تضاد و تعارض کا نام نہیں ہے۔ دوسری صفت مثانی ہے، یہ متنا کی جمع ہے جس کے معنی مقرر کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک مضمون کو ذہن نشین کرانے کے لیے بار بار دہرایا جاتا ہے۔ تیسری صفت کی بیان فرمائی کہ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، یعنی اللہ رب العزت کی عظمت سے متاثر ہو کر ڈرنے والوں کا قرآن پڑھ کر خشیت و حیبت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ان کے بدن پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ تم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ، یعنی تلاوت قرآن کا اثر کبھی عذاب کی وعید سن کر یہ ہوتا ہے کہ بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کبھی رحمت و مغفرت کی آیات سن کر یہ حال ہوتا ہے کہ بدن اور قلب سب اللہ کی یاد میں نرم ہو جاتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ صحابہ اکرام کا عام حال یہی تھا کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور بدن پر بال کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے بدن پر اللہ کے خوف سے بال کھڑے ہو جاوے تو اللہ تعالی اس کے بدن کو آگ پر حرام کر دیتے ہیں۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون۔ بھلا ایک وہ جو روکتا ہے اپنے منہ پر برا عذاب دن قیامت کے اور کہے گا بے انصافوں کو چکھو جو تم کماتے تھے، جھٹلا چکے ہیں، ان سے اگلے پھر پہنچا ان پر عذاب ایسی جگہ سے کہ ان کو خیال بھی نہ تھا، پھر چکھائی ان کو اللہ نے رسوائی دنیا کی زندگانی میں اور عذاب آخرت کا تو بہت ہی بڑا اور عذاب آخرت کا تو بہت ہی بڑا ہے اگر ان کو سمجھ ہوتی، اور ہم نے بیان کی لوگوں کے واسطے اس قرآن میں سب چیز کی مثل تاکہ وہ دھیان کریں، قرآن ہے عربی زبان کا جس میں کجی نہیں تاکہ وہ بچ کر چلے۔ خلاصہ تفسیر، بھلا جو شخص اپنے منہ کو قیامت کے روز سخت عذاب کی سپر بنا دے گا اور ایسے ظالموں کو حکم ہوگا کہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو، تو کیا یہ گرفتار عذاب اور جو ایسا نہ ہو برابر ہو سکتے ہیں؟ اور کفار ان عذابوں کو سن کر انکار نہ کریں، کیونکہ جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، سو ان پر عذاب ایسے طور پر آیا کہ ان کو خیال بھی نہ تھا، سو اللہ تعالی نے ان کو اسی دنیاوی زندگی میں بھی رسوائی کا مزہ چکھایا کہ زمین میں دھس جانے اور چہرہ بگڑ جانے اور آسمان سے پتھر برسنے وغیرہ کے عذاب سے دنیا میں بدنام ہوئے، اور آخرت کا عذاب اور بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ سمجھ جاتے۔ اوپر کی ایک آیت افمن شرح اللہ صدرہ میں یہ بیان ہوا تھا کہ قرآن سن کر بعض لوگ متاثر ہوتے ہیں بعض نہیں ہوتے، آگے آیت میں بیان ہے کہ بعض لوگوں کا اس سے متاثر نہ ہونا ان کی اپنی قابلیت و صلاحیت کی کمی کی وجہ سے ہے، ورنہ قرآن فی نفسی ہی سب کے لیے اثر برابر رکھتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تفاوت قابلیت کے اعتبار سے ہے، فاعل میں کوئی نقص اور کمی نہیں، اور ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کے ضروری عمدہ مضامین بیان کیے ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ عربی قرآن ہے جس میں ذرا بھی کجی نہیں، اور یہ مضامین اس لیے لائے گئے تاکہ یہ لوگ ان سچے اور صاف مضامین کو سن کر ڈریں۔ معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں کتاب الہدایہ ہونے میں جن صفات کی ضرورت تھی وہ سب اس میں جمع ہے، کہ اس کے مضامین بھی سب سچے اور صاف واضح ہیں، اور زبان بھی عربی ہے جس کو موجودہ مخاطب بلا واسطہ سمجھ سکتے ہیں، پھر ان کے ذریعے سے دوسروں کا سمجھ لینا بھی آسان ہو سکتا ہے۔ غرض اس کتاب ہدایت میں تو کوئی کمی نہیں، کسی میں قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت ہی نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ معارف و مسائل، افمن یتقی بوجهه، اس میں جہنم کے سخت ہولناک ہونے کا بیان ہے کہ انسان کی عادت دنیا میں یہ ہے کہ کوئی تکلیف کی چیز سامنے آ جائے تو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو چہرہ بچانے کے لیے ڈھال بنا کر دفاع کرتا ہے، مگر خدا کی پناہ اہل جہنم کو یہ ہاتھ پاؤں سے مدافعات بھی نصیب نہیں ہوگی، ان پر جو عذاب آئے گا وہ براہ راست ان کے چہروں پر پڑے گا، وہ مدافعات بھی کرنا چاہے تو چہرے کو ڈال بنا سکے گا، کیونکہ جہنم میں اس کو ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈالا جائے گا۔ نعوذ باللہ من ائمہ تفسیر میں سے حضرت ابن عطا ابن زید نے فرمایا کہ جہنمی کو جہنم میں ہاتھ پاؤں باندھ کر گھسیٹ کر ڈالا جائے گا۔ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون اللہ نے بتلائی ایک مثل ایک مرد ہے کہ اس میں شریک ہے کئی جدی اور ایک مرد ہے پورا ایک شخص کا کیا برابر ہوتی ہے دونوں مثل سب خوبی اللہ کے لیے ہے پر وہ بہت لوگ سمجھ نہیں رکھتے بے شک تو بھی مرتا ہے اور وہ بھی مرتے ہیں پھر مقرر تم قیامت کے دن اپنے رب کے آگے جھگڑو گے پھر اس سے زیادہ ظالم کون جس نے جھوٹ بولا اللہ پر اور جھٹلایا سچی بات کو جب پہنچی اس کے پاس کیا نہیں دوزخ میں ٹھکانہ منکروں کا اور جو لے کر آیا سچی بات اور سچ مانا جس نے اس کو وہی لوگ ہیں ڈر والے ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں اپنے رب کے پاس یہ ہے بدلہ نیکی والوں کا تاکہ اتار دے اللہ ان پر سے برے کام جو انہوں نے کیے تھے اور بدلے میں دے ان کو ثواب بہتر کاموں کا جو وہ کرتے تھے خلاصہ تفسیر اللہ تعالی نے موحد اور مشرق کے بارے میں ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک شخص ہے غلام جس میں کئی ساجھی ہیں جن میں باہم ضد ازدی بھی ہے اور ایک شخص اور شخص ہے کہ پورا ایک ہی شخص کا غلام ہے تو کیا ان دونوں کی حالت یکساں ہو سکتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں پہلا شخص تکلیف میں ہے کہ ہمیشہ متحیر رہتا ہے کہ کس کا کہنا مانوں کس کا نہ مانوں دوسرا آرام میں ہے کہ ایک ہی شخص سے تعلق ہے بس پہلی مثال مشرک کی ہے کہ ہمیشہ ڈاما ڈول رہتا ہے کبھی غیر اللہ کی طرف دوڑتا ہے کبھی خدا کی طرف پھر غیر اللہ میں بھی ایک پر اطمینان نہیں ہوتا کبھی کسی کی طرف رجوع کرتا ہے کبھی کسی کی طرف اس سوال کا جواب کفار بھی اس کے سوا نہیں دے سکتے کہ غلام مشترک بڑی مصیبت میں رہتا ہے اس لیے ان پر حجت تمام ہو گئی اس اتمام حجت پر فرمایا الحمدللہ حق ثابت ہو گیا لیکن پھر بھی یہ لوگ قبول نہیں کرتے بلکہ قبول تو کیا ان میں اکثر لوگ سمجھتے بھی نہیں کیونکہ سمجھنے کا ارادہ ہی نہیں کرتے آگے فیصلہ قیامت کا ذکر ہے جو آخری فیصلہ ہوگا جس سے کوئی بھاگ نہیں سکے گا اور فیصلہ قیامت سے پہلے موت کی خبر دیتے ہیں کیونکہ موت ہی مقدمہ اور طریقہ ہے آخرت تک پہنچنے کا اس لیے فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ اگر دنیا میں کسی عقلی اور نقلی فیصلے کو نہیں مانتے تو آپ غم نہ کیجئے کیونکہ دنیا سے آپ کو بھی مر جانا ہے اور ان کو بھی مر جانا ہے پھر قیامت کے روز تم دونوں فریق اپنے اپنے مقدمات اپنے رب کے سامنے پیش کرو گے اس وقت عملی فیصلہ ہو جاوے گا جس کے ظہور کا بیان آگے آتا ہے فمن اظلم سو اس مخاصمت اور عدالت میں مقدمات پیش ہونے کے وقت یہ فیصلہ ہوگا کہ باطل پرستوں کو عذاب جہنم ہوگا اور حق پرستوں کو اجر عظیم ملے گا اور ظاہر ہے کہ اس شخص سے زیادہ بے انصاف اور نا حق پرست کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یعنی خدا تعالی کے متعلق یہ کہے کہ اس کے ساتھ دوسرے بھی شریک ہیں اور سچی بات کو یعنی قرآن کو جبکہ وہ اس کے پاس رسول کے ذریعے پہنچی جھٹلا دے تو ایسے شخص کا بڑا ظالم ہونا بھی ظاہر ہے اور ظلم کا مستحق ہونا بڑے عذاب کا بھی ظاہر ہے اور بڑا عذاب جہنم کا ہے تو کیا قیامت کے دن جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہ ہوگا یہ فیصلہ تو باطل پرستوں کا ہوا اور برخلاف ان کے جو لوگ سچی بات لے کر خدا کی طرف سے یا رسول کی طرف سے لوگوں کے پاس آئے اور خود بھی اس کو سچ جانا یعنی یہ لوگ صادق بھی ہیں اور مصدق بھی جیسا کہ پہلے لوگ کاذب بھی تھے اور مکذب بھی تو یہ لوگ پرہیزگار ہیں ان کا فیصلہ یہ ہوگا کہ وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے لیے پروردگار کے پاس سب کچھ ہے یہ صلاح نیکوکاروں کا اور جس نے ان کے لیے اس واسطے تجویز کیا تاکہ اللہ تعالی ان سے برے عملوں کو دور کرے اور نیک کاموں کے عوض ان کو ان کا ثواب دے. معارف و مسائل. انك میت وانهم میتون. لفظ میت بتشدید علیہ اس کو کہتے ہیں جو زمانے مستقبل میں مرنے والا ہو، اور میت بسکون علیہ اس کو کہتے ہیں جو مر چکا ہو. اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ آپ بھی مرنے والے ہیں اور آپ کے دشمن اور احباب بھی سب مرنے والے ہیں. مقصد اس کے بیان کرنے سے سب کو فکر آخرت کی طرف متوجہ کرنا اور عمل آخرت میں لگنے کی ترغیب دینا ہے. اور ضمناً یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ افضل الخلائق اور سید الرسل ہونے کے باوجود موت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مستثنا نہیں، تاکہ آپ کی وفات کے بعد لوگوں میں اس پر اختلاف پیدا نہ ہو. محشر کی عدالت میں مظلوم کا حق ظالم سے وصول کرنے کی صورت. ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ انکم میں مومن و کافر اور مسلمان، ظالم و مظلوم سب داخل ہیں. یہ سب اپنے اپنے مقدمات اپنے رب کی عدالت میں پیش کریں گے اور اللہ تعالی ظالم سے مظلوم کا حق دلوائیں گے، وہ کافر ہو یا مومن. اور صورت اس ادائیگی حقوق کی وہ ہوگی جو صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ذمہ کسی کا حق ہے اس کو چاہیے کہ دنیا ہی میں اس کو ادا یا معاف کرا کر حلال ہو جائے، کیونکہ آخرت میں درہم و دینار تو ہوں گے نہیں. اگر ظالم کے پاس کچھ اعمال صالحہ ہیں تو بمقدار ظلم یہ اعمال اس سے لے کر مظلوم کو دے دیے جائیں گے، اور اگر اس کے پاس حسنات نہیں ہیں تو مظلوم کی سیئات اور گناہوں کو اس سے لے کر ظالم پر ڈال دیا جائے گا. اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے سوال کیا کہ آپ جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ کوئی نقد رقم ہو نہ ضروریات کا سامان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصلی اور حقیقی مفلس میری امت میں وہ شخص ہے جو قیامت میں بہت سے نیک اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ لے کر آئے گا، مگر اس کا حال یہ ہوگا کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی، کسی پر تہمت باندھی، کسی کا مال ناجائز طور پر کھا گیا، کسی کو قتل کرایا، کسی کو مار پیٹ سے ستایا، تو یہ سب مظلوم اللہ کے سامنے اپنے مظالم کا مطالبہ کریں گے اور اس کی حسنات ان میں تقسیم کر دی جائیں گی. پھر جب یہ حسنات ختم ہو جائیں گی اور مظلوموں کے حقوق ابھی باقی ہوں گے تو مظلوموں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جاوے گا. تو یہ شخص جو سب کچھ سامان ہونے کے باوجود قیامت میں مفلس رہ گیا، یہی اصلی مفلس ہے. اور طبرانی نے ایک معتبر سند کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو مقدمہ اللہ تعالی جل شانہ کی عدالت میں پیش ہوگا وہ مرد اور اس کی بیوی کا ہوگا، اور بخدا کہ وہاں زبان نہیں بولے گی بلکہ عورت کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ اپنے شوہر پر کیا کیا عیب لگایا کرتی تھی، اور اسی طرح مرد کے ہاتھ پاؤں اس پر گواہی دیں گے کہ وہ کس طرح اپنی بیوی کو تکلیف و ایذا پہنچاتا تھا. اس کے بعد ہر آدمی کے سامنے اس کے نوکر چاکر لائے جائیں گے، ان کی شکایت کا فیصلہ کیا جائے گا، پھر عام بازار کے لوگ جن سے اس کے معاملات رہے تھے وہ پیش ہوں گے. اگر اس نے ان میں سے کسی پر ظلم کیا ہے تو اس کا حق دلوایا جائے گا. سارے اعمال مظالم اور حقوق کے بدلے میں دے دیے جائیں گے، مگر ایمان نہیں دیا جائے گا. تفسیر مظہری میں مذکورہ سب روایات حدیث نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ مظلوموں کے حقوق میں ظالم کے اعمال دے دینے کا جو ذکر آیا ہے اس سے مراد ایمان کے علاوہ دوسرے اعمال ہیں، کیونکہ جتنے مظالم ہیں وہ سب عملی گناہ ہیں، کفر نہیں ہے، اور عملی گناہوں کی سزا محدود ہوگی بخلاف ایمان کے کہ وہ ایک غیر محدود عمل ہے، اس کی جزا بھی غیر محدود یعنی ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، اگرچہ وہ گناہوں کی سزا بھگتنی اور کچھ عرصہ جہنم میں رہنے کے بعد ہو. اس کا حاصل یہ ہے کہ جب ظالم کے اعمال صالحہ علاوہ ایمان کے سب مظلوموں کو دے کر ختم ہو جائیں گے، صرف ایمان رہ جائے گا تو ایمان اس سے سلب نہیں کیا جائے گا بلکہ مظلوموں کے گناہ اس پر ڈال کر حقوق کی ادائیگی کی جائے گی، جس کے نتیجے میں یہ گناہوں کا عذاب بھگتنے کے بعد پھر بالآخر جنت میں داخل ہوگا اور پھر یہ حال اس کا دائمی ہوگا. صاحب تفسیر مظہری نے فرمایا کہ امام بیقہی نے بھی ایسا ہی فرمایا ہے. کذب بالصدق اور الذی جاء بالصدق، میں صدق سے مراد وہ تعلیمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، خواہ قرآن ہو یا قرآن کے علاوہ. دوسری تعلیمات احادیث اور صدق بھی میں سب مؤمنین داخل ہیں جو اس کی تصدیق کرنے والے ہیں. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. کیا اللہ بس نہیں اپنے بندے کو اور تجھ کو ڈراتے ہیں ان سے جو اس کے سوائے ہیں، اور جس کو راہ بھلائے اللہ تو کوئی نہیں اس کو راہ دینے والا، اور جس کو راہ سجائے اللہ تو کوئی نہیں اس کو بھلانے والا. کیا نہیں ہے اللہ زبردست بدلہ لینے والا؟ اور جو تو ان سے پوچھے کس نے بنائے آسمان اور زمین تو کہیں اللہ نے، تو کہ بھلا دیکھو تو جن کو پوچھتے ہو اللہ کے سوائے، اگر چاہے اللہ مجھ پر کچھ تکلیف تو وہ ایسے ہیں کہ کھول دیں تکلیف اس کی ڈالی ہوئی، یا وہ چاہے مجھ پر مہربانی تو وہ ایسے ہیں کہ روک دیں اس کی مہربانی کو. تو کہ مجھ کو بس ہے اللہ، اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں بھروسہ رکھنے والے. تو کہ اے قوم کام کیے جاؤ اپنی جگہ پر، میں بھی کام کرتا ہوں، اب آگے جان لوگے کس پر آتی ہے آفت کہ اس کو رسوا کرے، اور اترتا ہے اس پر عذاب سدا رہنے والا. ہم نے اتاری ہے تجھ پر کتاب لوگوں کے واسطے سچے دین کے ساتھ، پھر جو کوئی راہ پر آیا سو اپنے بھلے کو، اور جو کوئی بہکا سو یہی بات ہے کہ بہکا اپنے برے کو، اور تو ان کا ذمہ دار نہیں۔ خلاصہ تفسیر، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کافی نہیں؟ یعنی وہ تو سبھی کی حفاظت کے لیے کافی ہے، تو اپنے محبوب خاص بندے کے لیے کیوں کافی نہ ہوگا؟ اور یہ لوگ ایسے احمق ہیں کہ حفاظت خداوندی سے تجاہل کر کے آپ کو ان جھوٹے معبودوں سے ڈراتے ہیں جو خدا کے سوا تجویز کر رکھے ہیں، حالانکہ وہ خود بے جان عاجز ہیں، اور قادر بھی ہوتے تو خدا کی حفاظت کے مقابلے میں عاجز ہی ہوتے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ جس کو خدا گمراہ کرے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں، اور جس کو وہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ آگے خدا تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر کر کے ان کی حماقت کو ظاہر کیا گیا ہے کہ کیا خدا تعالیٰ ان کے نزدیک زبردست اور انتقام لینے پر قدرت رکھنے والا نہیں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ناصریت بھی کامل اور بندے کی صلاحیت منصوریت بھی کامل، اور جھوٹے معبودوں کا قدرت و نصرت سے عاجز ہونا بھی ظاہر، پھر آپ کو ان باتوں سے ڈرانا حماقت نہیں تو کیا ہے؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور نصرت کے مقدمات کو یہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ اس لیے آپ ان سے کہیے کہ بھلا جب تم اللہ کو تخلیق میں منفرد مانتے ہو تو یہ بتلاؤ کہ خدا کے سوا جن معبودوں کو پوجتے ہو، اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، کیا یہ معبود اس کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اللہ مجھ پر اپنی عنایت کرنا چاہے تو کیا یہ معبود اس کی عنایت کو روک سکتے ہیں؟ آگے ارشاد ہے کہ جب اس تقریر سے اللہ تعالیٰ کا کمال قدرت ثابت ہو جاوے تو آپ کہہ دیجئے کہ اس سے ثابت ہو گیا کہ میرے لیے خدا کافی ہے۔ توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں، اسی لیے میں بھی اسی پر توکل اور بھروسہ رکھتا ہوں، اور تمہارے خلاف و انعت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اور چونکہ یہ لوگ سب ان سب باتوں کو سن کر بھی اپنے خیال باطل پر جمے ہوئے تھے، اس لیے آپ کو آخری جواب کی تعلیم ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اس پر بھی تم نہیں مانتے تو تم جانو، تم اپنی حالت پر عمل کیے جاؤ، میں بھی اپنے طرز پر عمل کر رہا ہوں۔ یعنی جب تم اپنے طریقے باطل کو نہیں چھوڑتے تو میں طریقے حق کو کیسے چھوڑوں؟ سو اب جلد ہی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ وہ کون شخص ہے جس پر دنیا میں ایسا عذاب آیا چاہتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا، اور مرنے کے بعد اس پر دائمی عذاب نازل ہوگا۔ چنانچہ دنیا میں غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھ سے ان کو سزا ملی، اس کے بعد آخرت کا دائمی عذاب ہے۔ یہاں تک تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مخالفین کے خوف سے تسلی دی گئی۔ آگے آپ کو جو کفار اور عام خلق خدا کے ساتھ شفقت کی بنا پر ان کے کفر و انکار سے غم ہوتا تھا، اس پر تسلی دی گئی کہ ہم نے یہ کتاب آپ پر لوگوں کے نفع کے لیے اتاری، جو حق کو لیے ہوئے ہے، سو آپ کا کام اس کو پہنچا دینا ہے، پھر جو شخص راہ راست پر آوے گا تو اپنے نفع کے واسطے، اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا۔ اور آپ ان پر مسلط اس طرح نہیں کیے گئے کہ ان کی بے راہی کی آپ سے باس پرس ہو، تو آپ ان کی گمراہی سے کیوں مغموم ہوتے ہیں؟ معارف و مسائل، أليس الله بكاف عبده۔ اس آیت کا شان نزول ایک واقعہ ہے کہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس سے ڈرایا تھا کہ اگر آپ نے ہمارے بتوں کی بے ادبی کی تو ان بتوں کا اثر بہت سخت ہے، اس سے آپ بچ نہ سکیں گے۔ ان کے جواب میں کہا گیا کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اس لیے بعض مفسرین نے یہاں بندے سے مخصوص بندہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا ہے۔ خلاصہ تفسیر میں اسی کو اختیار کیا گیا ہے، اور دوسرے مفسرین نے بندے سے مراد عام لی ہے، اور آیت کی دوسری قرآت جو عبادہ آئی ہے وہ اس کی مؤید ہے، اور مضمون بہرحال عام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کے لیے کافی ہے۔ عبرت و نصیحت۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِ، یعنی کفار آپ کو ڈراتے ہیں اپنے جھوٹے معبودوں کے غضب سے۔ اس آیت کو پڑھنے والے عموماً یہ خیال کر کے گزر جاتے ہیں کہ یہ خاص واقعے کا ذکر ہے جس کا تعلق کفار کی دھمکیوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے، اس طرف دھیان نہیں دیتے کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے، حالانکہ بات بالکل کھلی ہوئی ہے کہ جو شخص بھی کسی مسلمان کو اس لیے ڈرائے کہ تم نے فلاں حرام کام یا گناہ نہ کیا تو تمہارے حکام اور افسر یا جن کے تم محتاج سمجھے جاتے ہو تم سے خفا ہو جائیں گے اور تکلیف پہنچائیں گے۔ یہ بھی اسی میں داخل ہے کہ اگرچہ ڈرانے والا مسلمان ہی ہو اور جس سے ڈرایا جائے وہ بھی مسلمان ہی ہو، اور یہ ایسا عام ابتلا ہے کہ دنیا کی اکثر ملازمتوں میں لوگوں کو پیش آتا ہے کہ احکام الہیہ کی خلاف ورزی پر آمادہ ہو جائیں یا پھر اپنے افسروں کے عتاب و عقاب کے مورد بنیں۔ اس آیت نے ان سب کو یہ ہدایت دی کہ کیا اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کے لیے کافی نہیں؟ تم نے خالص اللہ کے لیے گناہوں کے ارتکاب سے بچنے کا عزم کر لیا اور احکام خداوندی کے خلاف کسی حاکم افسر کی پرواہ نہ کی تو خدا تعالیٰ کی امداد تمہارے ساتھ ہوگی، زائد سے زائد یہ ملازمت چھوٹ بھی جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کا دوسرا انتظام کر دیں گے، اور مومن کا کام تو یہ ہے کہ ایسی ملازمت کو چھوڑنے کی خود ہی کوشش کرتا رہے کہ کوئی دوسری مناسب جگہ مل جائے تو اس کو فوراً چھوڑ دے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون۔ الله کھینچ لیتا ہے جانے جب وقت ہو ان کے مرنے کا، اور جو نہیں مرے ان کو کھینچ لیتا ہے ان کی نیند میں، پھر رکھ چھوڑتا ہے جن پر مرنا ٹھہرا دیا ہے اور بھیج دیتا ہے اوروں کو ایک وعدہ مقدر تک۔ اس بات میں پتے ہیں ان لوگوں کو جو دھیان کریں، کیا انہوں نے پکڑے ہیں اللہ کے سوائے کوئی سفارش والے؟ تو کہہ اگرچہ ان کو اختیار نہ ہو کسی چیز کا اور نہ سمجھ، تو کہہ اللہ کے اختیار میں ہے ساری سفارش، اسی کا راج ہے آسمان اور زمین میں، پھر اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے، اور جب نام لیجئے خالص اللہ کا رک جاتے ہیں دل ان کے جو یقین نہیں رکھتے پچھلے گھر کا، اور جب نام لیجئے اس کے سوا اوروں کا تب وہ لگیں خوشیاں کرنے۔ خلاصہ تفسیر، اللہ ہی قبض یعنی معطل کرتا ہے ان جانوں کو جن کا وقت موت آ گیا ہے، ان کی موت کے وقت مکمل طور پر کہ زندگی بالکل ختم ہو جائے، اور ان جانوں کو بھی جن کو موت نہیں آئی ان کے سونے کے وقت، یہ تعطل بالکلیہ نہیں ہوتا، ایک حیثیت حیات کی باقی رہ جاتی ہے مگر ادراک نہیں رہتا، اور موت کی صورت میں نہ ادراک رہتا ہے نہ حیات۔ پھر اس معطل کرنے کے بعد ان جانوں کو تو بدن کی طرف آوت کرنے سے روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم فرما چکا ہے، اور باقی جانوں کو جو نیند کی وجہ سے معطل ہو گئی تھیں اور ابھی ان کی موت کا وقت نہیں آیا، ایک میعاد معین یعنی مدت تک کے لیے آزاد کر دیتا ہے کہ پھر واپس جا کر بدن میں بدستور سابق تصرفات کرنے لگے۔ اس مجموعہ تصرفات الہیہ میں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے کے عادی ہیں خدا تعالی کی قدرت کاملہ اور بلا شرکت غیر تمام عالم کے انتظامات کرنے پر دلائل ہیں، جن سے اللہ کی توحید پر استدلال کرتے ہیں۔ ہاں، کیا توحید کے دلائل واضح قائم ہوتے ہوئے ان لوگوں نے خدا کے سوا دوسروں کو معبود قرار دے رکھا ہے جو ان کی سفارش کریں گے، جیسے کہ مشرکین اپنے بتوں کے متعلق کہا کرتے تھے؟ هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، آپ کہہ دیجیے کہ اگرچہ یہ تمہارے گھڑے ہوئے شفعاء کچھ بھی قدرت نہ رکھتے ہوں اور کچھ بھی علم نہ رکھتے ہوں، کیا پھر بھی تم یہی سمجھتے چلے جاؤ گے کہ یہ تمہاری سفارش کریں گے؟ کیا اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ شفاعت کے لیے علم اور اس کے مناسب قدرت تو ضروری ہے جو ان میں مفقود ہے؟ یہاں بعض مشرک یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ پتھر کے تراشے ہوئے بت ہمارا مقصود نہیں بلکہ یہ مجسمے اور شکلیں فرشتوں کی یا جنات کی ہیں، تو وہ ذی روح بھی ہیں، قدرت اور علم بھی رکھتے ہیں۔ اس لیے اس کے جواب کی یہ تعلیم دی گئی کہ آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ سفارش تو تمام تر خدا ہی کے اختیار میں ہے، بدون اس کی اجازت کے کسی فرشتے یا بشر کی مجال نہیں کہ کسی کی سفارش کر سکے، اور اللہ تعالی کی اجازت شفاعت کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک شفاعت کرنے والے کا عند اللہ مقبول ہونا، دوسرے جس کی شفاعت کی جائے اس کا قابل مغفرت ہونا۔ اب سمجھ لو کہ مشرکین نے بتوں کو جن کی شکلیں سمجھ کر اختیار کیا ہے، اگر وہ جنات و شیاطین ہیں تو دونوں شرطیں مفقود ہیں، نہ شفاعت کرنے والے مقبول عند اللہ ہیں نہ یہ مشرک قابل مغفرت ہیں، اور اگر ان شکلوں کو ملائکہ یا انبیاء کی شکلیں قرار دے رکھا ہے تو شفاعت کرنے والوں کے مقبول ہونے کی شرط تو موجود ہوئی مگر دوسری شرط مفقود ہے کہ ان مشرکین میں صلاحیت مغفرت کی نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ خدا تعالی کی یہ شان ہے کہ تمام آسمان و زمین کی سلطنت اسی کی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، اسی لیے سب کو چھوڑ کر اسی سے ڈرو، اسی کی عبادت کرو، اور توحید کے دلائل واضح قائم ہونے کے باوجود کفار و مشرکین کا حال یہ ہے کہ جب فقط اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ بلا شرکت غیر تمام عالم کے سفید کا مالک مختار اور متصرف ہے، تو ان لوگوں کے دل منقبل ہوتے ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر آتا ہے، خواہ وہ صرف انہی کا ذکر ہو یا اللہ کے ذکر کے ساتھ ان کا بھی ذکر ہو، تو اسی وقت وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ معارف و مسائل: موت اور نیند کے وقت قبض، روح اور دونوں میں فرق کی تفصیل۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، توفی کے لفظی معنی لے لینے اور قبض کر لینے کے ہیں۔ اس آیت میں حق تعالی نے بتلایا ہے کہ جانداروں کی ارواح ہر حال ہر وقت اللہ تعالی کے زیر تصرف ہیں، وہ جب چاہے ان کو قبض کر سکتا ہے اور واپس لے سکتا ہے، اور اس تصرف خداوندی کا ایک مظاہرہ تو ہر جاندار روزانہ دیکھتا اور محسوس کرتا ہے کہ نیند کے وقت اس کی روح ایک حیثیت سے قبض ہو جاتی ہے، پھر بیداری کے بعد واپس مل جاتی ہے۔ اور آخر کار ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ بالکل قبض ہو جائے گی، پھر واپس نہ ملے گی۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ قبض روح کے معنی اس کا تعلق بدن انسانی سے قطع کر دینے کے ہے، کبھی از ظاہراً و باطناً بالکل منقطع کر دیا جاتا ہے، اسی کا نام موت ہے، اور کبھی صرف ظاہراً منقطع کیا جاتا ہے، باطناً باقی رہتا ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ صرف حس اور حرکت ارادیہ جو ظاہری علامت زندگی ہے وہ منقطع کر دی جاتی ہے، اور باطناً تعلق روح کا جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے، جس سے وہ سانس لیتا ہے اور زندہ رہتا ہے، اور صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ روح انسانی کو عالم مثال کے مطالعے کی طرف متوجہ کر کے اس عالم سے غافل اور معطل کر دیا جاتا ہے تاکہ انسان مکمل آرام پا سکے، اور کبھی یہ باطنی تعلق بھی منقطع کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے جسم کی حیات بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ آیت مذکور میں لفظ توفی بمعنی قبض بطور عموم مجاز کے دونوں معنی پر حاوی ہے، موت اور نیند دونوں میں قبض روح کا جو یہ فرق جو اوپر بیان کیا گیا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ایک قول سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ سونے کے وقت انسان کی روح اس کے بدن سے نکل جاتی ہے، مگر ایک شعاع روح کی بدن میں رہتی ہے جس سے وہ زندہ رہتا ہے، اور اسی رابطہ شعائی سے وہ خواب دیکھتا ہے، پھر یہ خواب اگر روح کے عالم مثال کی طرف متوجہ رہنے کی حالت میں دیکھا گیا تو وہ سچا خواب ہوتا ہے، اور اگر اس طرف سے بدن کی طرف واپسی کی حالت میں دیکھا تو اس میں شیطانی تصرفات ہو جاتے ہیں، وہ رؤیا صادقہ نہیں رہتا۔ اور فرمایا کہ نیند کی حالت میں جو روحی انسانی اس کے بدن سے نکلتی ہے تو بیداری کے وقت آنکھ جھپکنے سے بھی کم مقدار وقت میں بدن میں واپس آ جاتی ہے۔ قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ تو کہہ، اے اللہ، پیدا کرنے والے آسمانوں کے اور زمین کے، جاننے والے چھپے اور کھلے کے، تو ہی فیصلہ کرے اپنے بندوں میں جس چیز میں وہ جھگڑ رہے تھے، اور اگر گنہگاروں کے پاس ہو جتنا کچھ کہ زمین میں ہے سارا اور اتنا ہی اور اس کے ساتھ، تو سب دے ڈالیں اپنے چھڑوانے میں بری طرح کے عذاب سے دن قیامت کے، اور نظر آئے ان کو اللہ کی طرف سے جو خیال بھی نہ رکھتے تھے، اور نظر آئے ان کو برے کام جو اپنے کماتے تھے، اور الٹ پڑے ان پر وہ چیز جس پر ٹھٹھا کرتے تھے۔ سو جب آ لگتی ہے آدمی کو کچھ تکلیف ہم کو پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم بخشیں اس کو اپنی طرف سے نعمت، کہتا ہے یہ تو مجھ کو ملی کو کہ پہلے سے معلوم تھی، کوئی نہیں یہ جانچ ہے، تا پر وہ بہت سے لوگ نہیں سمجھتے۔ کہہ چکے ہیں یہ بات ان سے اگلے، پھر کچھ کام نہ آیا ان کو جو کماتے تھے، پھر پڑ گئیں ان پر برائیاں جو کمائی تھیں، اور جو گناہگار ہیں ان میں سے ان پر بھی اب پڑتی ہیں برائیاں جو کمائی ہیں، اور وہ نہیں تھکانے والے، اور کیا نہیں جان چکے کہ اللہ پھیلاتا ہے روزی جس کے واسطے چاہے اور معاف کر دیتا ہے، البتہ اس میں پتے ہیں ان لوگوں کے واسطے جو مانتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر، آپ ان کی شدت انات سے محزون نہ ہو جائیے، اور اللہ تعالی سے دعا میں یہ کہیے کہ اے اللہ، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، باطن اور ظواہر کے جاننے والے، آپ ہی قیامت کے روز اپنے بندوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ فرما دیں گے جن میں باہم وہ اختلاف کرتے تھے، یعنی آپ ان معاندین کی فکر میں نہ پڑیے بلکہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کیجئے، وہ خود عملی فیصلہ کر دیں گے، اور اس فیصلے کے وقت یہ حالت ہوگی کہ اگر ظلم یعنی شرک و کفر کرنے والوں کے پاس دنیا بھر کی تمام چیزیں ہوں اور ان چیزوں کے ساتھ اتنی چیزیں اور بھی ہوں، تو وہ لوگ قیامت کے دن سخت عذاب سے چھوٹ جانے کے لیے بے تامل ان کو دینے لگیں گے گو مقبول نہ ہو۔ کما فی المائدہ ما تقبل منہم، اور خدا کی طرف سے ان کو وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا، کیونکہ اول تو آخرت کے منکر تھے، پھر اس میں بھی اس کے مدعی تھے کہ وہاں بھی ان کو عزت و دولت ملے گی، اور اس وقت ان کو تمام اپنے برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے، اور جس عذاب کے ساتھ وہ استہزاء کیا کرتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا۔ یوں تو مشرک غیر اللہ کے ذکر سے مسرور اور صرف اللہ کے ذکر سے نفور رہتا ہے، پھر جس وقت اس مشرک آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جن کے ذکر سے مسرور ہوا کرتا تھا ان سب کو چھوڑ کر صرف ہم کو پکارتا ہے جس سے پہلے نفور تھا، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دیتے ہیں، اس توحید پر جس کا حق ہونا خود اس کے اقرار سے ثابت ہو چکا تھا قائم نہیں رہتا، چنانچہ اس نعمت کو حق تعالی کی طرف منسوب نہیں کرتا بلکہ یوں کہتا ہے کہ یہ تو مجھ کو میری تدبیر سے ملی ہے، اور چونکہ نسبت حق تعالی کی طرف نہیں کرتا بلکہ اپنی تدبیر کا نتیجہ سمجھتا ہے، اس لیے توحید پر قائم نہیں رہتا بلکہ اپنے قدیم طریقہ شرک کی طرف عبادت کر کے غیر اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے۔ آگے حق تعالی اس کے قول انما اوتیتہ کو رد فرماتے ہیں کہ نعمت اس کی تدبیر کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ وہ نعمت خدا کی دی ہوئی اور اس کی طرف سے انسان کی ایک آزمائش ہے کہ دیکھیں اس کے ملنے پر ہم کو بھول جاتا ہے اور کفر کرتا ہے یا یاد رکھتا ہے اور شکر کرتا ہے، اور اسی آزمائش کے لیے بعض نعمتوں میں اسباب و کسب کا واسطہ بھی رکھ دیا ہے، اس سے اور زیادہ آزمائش ہو گئی کہ دیکھیں اس ظاہری سبب پر نظر کرتا ہے یا علت حقیقہ پر۔ لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں، اس لیے اس کو اپنی تدبیر کا نتیجہ بدلاتے ہیں اور مبتلا شرک رہتے ہیں۔ آگے تفریع ہے کہ یہ بات بعض ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، جیسے قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یا جو لوگ منکر سوانے کے ہو گزرے ہیں جیسے نمرود، فرعون، ظاہر ہے کہ وہ بھی کسی نعمت کی نسبت خدا کی طرف نہ کرتے تھے بلکہ غیر مقتصب اور غیر اختیاری میں بخت و اتفاق کی طرف اور مقتصب و اختیاری میں ہنر اور تدبیر کی طرف نسبت کرتے تھے، سو ان کی کاروائی ان کے کچھ کام نہ آئی اور معنی آنے العذاب نہ ہوئی، پھر معنی نہ ہو سکنے کے بعد دافع للعذاب بھی نہ ہوئی بلکہ ان کی تمام بد اعمالیاں ان پر آ پڑی اور سزا یاب ہوئے، اور زمانہ حال کے لوگ یہ خیال نہ کریں کہ جو کچھ ہونا تھا اگلوں کے ساتھ ہو چکا بلکہ ان میں بھی جو ظالم ہیں ان پر بھی ان کی بد اعمالیاں ابھی پڑنے والی ہیں، اور یہ خدا تعالی کو ہرا نہیں سکتے، چنانچہ بدر میں خوب سزا ہوئی۔ آگے اس کی دلیل بیان فرمائی کہ بعض احمق جو نعمت و رزق کو اپنی تدبیر کی طرف منسوب کرتے ہیں تو کیا ان لوگوں کو احوال میں غور کرنے سے یہ معلوم نہیں ہوا کہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے اور وہی جس کے لیے چاہتا ہے تنگی بھی کر دیتا ہے، اس بسط و قدر میں غور کرنے سے ایمان والوں کے واسطے کہ اہل فہم ہوتے ہیں اس بات پر نشانیاں یعنی دلائل قائم ہیں کہ باسط و قابض وہی ہے، تدبیر و سوء تدبیر اس میں علت حقیقہ نہیں، بس ان دلائل کو جو شخص سمجھ لے گا وہ اپنی تدبیر کی طرف نسبت نہ کرے گا بلکہ خدا کے منیم ہونے سے ظہول نہ کرے گا جو سبب ہو گیا تھا ابتلاء بالشرک کا، بلکہ وہ موحد رہے گا اور وہ مصیبت و راحت میں اس کا حال و قال متناقض و متعارض نہ ہوگا۔ معارف و مسائل۔ قل اللهم فاطر السماوات والارض۔ صحیح مسلم میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز یعنی تہجد کو کس چیز سے شروع فرماتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کو اٹھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الى صراط مستقیم۔ قبولیت دعا۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کریم کی ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اس کو پڑھ کر آدمی جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے، پھر یہی آیت بتلائی، اللہم فاطر السماوات والارض، وبدا لهم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون۔ حضرت سفیان فوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو پڑھ کر فرمایا کہ ہلاکت ہے ریاکاروں کے لیے، ہلاکت ہے ریاکاروں کے لیے۔ یہ آیت انہی سے متعلق ہے جو دنیا میں نیک کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے اور لوگ بھی ان کو نیک سمجھتے تھے، وہ خود بھی اس دھوکے میں تھے کہ یہ اعمال ان کے لیے نجات آخرت کا ذریعہ بنیں گے، مگر چونکہ ان میں اخلاص نہیں تھا اس لیے اللہ کے نزدیک ایسے نیک اعمال کا کوئی اجر و ثواب نہیں، اس لیے وہاں اچانک ان کے گمان کے خلاف عذاب و عطاب ہونے لگے گا۔ مشاجرات صحابہ کے متعلق ایک ہدایت، ایک اہم ہدایت۔ حضرت ربیع ابن خطیم سے کسی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے ایک آہ بھری اور اس آیت کی تلاوت فرمائی، قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهادة انت تحكم بين عبادك۔ اور فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے باہمی اختلافات کے متعلق جب تمہارے دل میں کوئی کھٹک پیدا ہو تو یہ آیت پڑھ لیا کرو۔ روح المعانی میں اس کو نقل کر کے فرمایا ہے کہ یہ عظیم الشان تعلیم ادب ہے جس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. کہہ دے اے بندو میرے جنہوں نے کہ زیادتی کی ہے اپنی جان پر آس مت توڑو اللہ کی مہربانی سے بے شک اللہ بخشتا ہے سب گناہ وہ جو ہے وہی ہے گناہ معاف کرنے والا مہربان اور رجوع ہو جاؤ اپنے رب کی طرف اور اس کی حکم برداری کرو پہلے اس سے کہ آئے تم پر عذاب پھر کوئی تمہاری مدد کو نہ آئے گا اور چلو بہتر بات پر جو اتری تمہاری طرف تمہارے رب سے پہلے اس سے کہ پہنچے تم پر عذاب اچانک اور تم کو خبر نہ ہو کہیں کہنے لگے کوئی جی اے افسوس اس بات کر میں کوتاہی کرتا رہا اللہ کی طرف سے اور میں تو ہستا ہی رہا یا کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو راہ دکھاتا تو میں ہوتا ڈرنے والوں میں یا کہنے لگے جب دیکھے عذاب کو کسی طرح مجھ کو پھر جانا ملے تو میں ہو جاؤں نیکی والوں میں کیوں نہیں پہنچ چکے تھے تمہارے پاس حکم پھر تو نے ان کو جھٹلایا اور غرور کیا اور تو تھا منکروں میں اور قیامت کے دن تو دیکھے ان کو جو جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر کہ ان کے منہ ہو سیاہ کیا نہیں دوزخ میں ٹھکانہ غرور والوں کا اور بچائے گا اللہ ان کو جو ڈرتے رہے ان کے بچاؤ کی جگہ نہ لگے ان کو برائی اور نہ وہ غمگین ہوں. خلاصہ تفسیر. آپ ان سوال کرنے والوں کے جواب میں میری طرف سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے کفر و شرک کر کے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں کہ تم خدا کی رحمت سے نا امید مت ہو اور یہ خیال نہ کرو کہ ایمان لانے کے بعد گزشتہ کفر و شرک پر مواخذہ ہوگا سو یہ بات نہیں بلکہ بالیقین اللہ تعالی اسلام کی برکت سے تمام گزشتہ گناہوں کو گو کفر و شرک ہی کیوں نہ ہوں معاف فرما دے گا واقعی وہ بڑا بخشنے والا بڑی رحمت کرنے والا ہے اور چونکہ اس معافی کی شرط اور طریقہ کفر سے توبہ کرنا اور اسلام لانا ہے اس لیے تم کفر سے توبہ کرنے کے لیے اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اسلام قبول کرنے میں اس کی فرما برداری کرو قبل اس کے کہ اسلام نہ لانے کی صورت میں تم پر عذاب الہی واقع ہونے لگے اور پھر اس وقت کسی کی طرف سے تمہاری کوئی مدد نہ کی جاوے یعنی جیسا اسلام لانے کی صورت میں سب کفر و شرک معاف ہو جاوے گا اسی طرح اسلام نہ لانے کی صورت میں اس کفر و شرک پر عذاب ہوگا جس کا کوئی دفعیہ نہیں اور جب یہ بات ہے کہ اسلام نہ لانے کا یہ انجام ہے تو تم کو چاہیے کہ اپنے رب کے پاس سے آئے ہوئے اچھے اچھے کاموں پر چلو قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ پڑے اور تم کو اس کا خیال بھی نہ ہو مراد اس سے عذاب آخرت ہے بقدینہ ما بعدہ اور اچانک یا تو اس لیے کہا کہ نفخ اولا میں سب ارواح مدہوش ہو جائیں گی پھر نفخ ثانیہ کے بعد ادراک عذاب اچانک ہونے لگے گا اور یا اس لیے کہ جیسا عذاب واقع ہوگا قبل وقوع اس کی حقیقت کا ادراک نہ تھا اور ویسا گمان نہ تھا گمان کے خلاف واقعہ سامنے آنے کو اچانک سے تعبیر کیا گیا اور یہ انابت و اسلام و اتباع کا حکم اس لیے دیا جاتا ہے کہ کبھی کل قیامت کے روز کوئی شخص کہنے لگے کہ افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے خدا کی جناب میں کی یعنی اس کی اطاعت میں جو مجھ سے تقصیر ہوئی اور میں تو احکام خداوندی پر ہستا ہی رہا یا کوئی یوں کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالی دنیا میں مجھ کو ہدایت کرتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہوتا مگر ہدایت ہی سے محروم رہا، اس لیے یہ تمام تر تقصیر و کوتاہی ہوئی جس میں معذور ہوں۔ یا کوئی عذاب کو دیکھ کر یوں کہنے لگے کہ کاش میرا دنیا میں پھر ہو جا ہووے پھر میں نیک بندوں میں ہو جاؤں۔ دوسرے قول میں جو یہ کہا گیا تھا کہ اگر مجھے ہدایت کی جاتی تو میں بھی متقی ہو جاتا، آگے اس کے جواب میں فرمایا ہے، ہاں بے شک تیرے پاس میری آیتیں پہنچی تھیں، سو تو نے ان کو جھٹلایا، اور جھٹلانا کسی شبہ سے نہ تھا بلکہ تو نے تکبر کیا، اور یہ بھی نہ ہوا کہ دوسرے وقت دماغ درست ہو جاتا، بلکہ کافروں میں ہمیشہ شامل رہا، اور اس لیے تیرا یہ کہنا غلط ہے کہ مجھے ہدایت نہیں پہنچی۔ اور آگے مصور علی الکفر و تائبن الکفر کی سزا و جزا کا مختصرا ذکر فرماتے ہیں، کہ اے پیغمبر، آپ قیامت کے روز ان لوگوں کی سیاح رکھیں گے جنہوں نے خدا پر جھوٹ بولا تھا۔ اس میں دو امر آ گئے، جو بات خدا نے نہیں کہی مثل وغیرہ، اس کو یہ کہنا کہ خدا نے کہی ہے، اور جو بات خدا نے کہی جیسے قرآن، اس کو یہ کہنا کہ خدا نے نہیں کہی ہے۔ کیا ان متکبرین کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے، جو کہ انادن و استکباراً تکذیب کریں؟ اور جو لوگ کفر و شرک سے بچتے تھے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیابی کے ساتھ جہنم سے نجات دے گا، ان کو ذرا تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے، کیونکہ جنت میں غم نہیں ہے۔ معارف و مسائل۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے قتل ناحق کیے اور بہت کیے، اور زنا کا ارتکاب کیا اور بہت کیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جس دین کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں وہ ہے تو بہت اچھا، لیکن فکر یہ ہے کہ جب ہم اتنے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر چکے، اب اگر مسلمان بھی ہو گئے تو کیا ہماری توبہ قبول ہو سکے گی؟ اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت مذکورہ نازل فرمائی۔ اس لیے خلاصہ آیت کے مضمون کا یہ ہوا کہ مرنے سے پہلے پہلے ہر بڑے سے بڑے گناہ، یہاں تک کہ کفر و شرک سے بھی، جو توبہ کر لے قبول ہو جاتی ہے، اور سچی توبہ سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کسی کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت گنہگاروں کے لیے قرآن کی سب آیتوں سے زیادہ امید افزا ہے، مگر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ رجا امید کی یہ آیت ہے، ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم واتبعوا احسن ما انزل الیکم، احسن ما انزل سے مراد قرآن ہے، اور پورا قرآن احسن ہی ہے، اور قرآن کو احسن ما انزل اس اعتبار سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ جتنی کتابیں تورات انجیل زبور اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوئیں، ان سب میں احسن و اکمل قرآن ہے۔ ان تقول نفس یا حسرتا سے من المحسنین تک کی تین آیتوں میں اسی مضمون کی تشریح و تاکید ہے جو اس سے پہلے کی تین آیتوں میں بیان فرمایا ہے، کہ کسی بڑے سے بڑے مجرم، کافر، فاجر کو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے، اگر وہ توبہ کر لے گا تو اللہ اس کے سب پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ ان تقول نفس سے تین آیتوں میں یہ بتلایا کہ اللہ تعالی ہر گناہ، یہاں تک کفر و شرک کو بھی توبہ سے معاف فرما دیتا ہے، مگر یہ یاد رکھو کہ توبہ کا وقت مرنے سے پہلے پہلے ہے، مرنے کے بعد قیامت کے روز جب کوئی توبہ کرے یا اپنے کیے پر حسرت کرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جیسا کہ بعض کفار فجار قیامت کے روز مختلف تمنائیں کریں گے، کوئی تو اظہار حسرت کرے گا کہ افسوس میں نے اللہ تعالی کی اطاعت میں کوتاہی کیوں کی تھی، کوئی وہاں بھی اپنا الزام تقدیر پر ڈال کر بچنا چاہے گا، وہ کہے گا کہ اگر اللہ تعالی مجھے ہدایت کر دیتا تو میں بھی متقیوں میں داخل ہوتا، مگر خدا نے ہی ہدایت نہ کی تو میں کیا کروں۔ کوئی یہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو میں سچا پکا مسلمان بنوں اور اللہ کے احکام کی پوری اطاعت کروں، مگر اس وقت کی یہ حسرتیں اور تمنائیں کسی کے کام نہ آئیں گی۔ یہ تین قسم کی تمنائیں ہو سکتا ہے کہ مختلف لوگوں کی ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تینوں تمنائیں یکے بعد دیگرے ایک ہی جماعت کے کفار کی طرف سے ہوں، کیونکہ آخری قول جس میں دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا ہے اس کے ساتھ آیت میں مذکور ہے کہ وہ عذاب کا مشاہدہ کرنے کے بعد ہوگا۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے دونوں قول مشاہدہ عذاب سے پہلے کے ہیں، کہ قیامت کے روز اول ہی اپنے عمل کی تقصیرات کو یاد کر کے کہیں گے، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، پھر عذر اور بہانے کے طور پر کہیں گے کہ ہم تو معذور تھے، اگر اللہ تعالی ہدایت کر دیتا تو ہم بھی مطیع و فرما بردار اور متقی بن جاتے، مگر جب اس نے ہدایت ہی نہ کی تو ہمارا کیا قصور ہے۔ پھر جب عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو یہ تمنا ہوگی کہ کاش دنیا میں دوبارہ بھیج دیے جاویں۔ اب تعالیٰ نے ان تینوں آیتوں میں بتلا دیا کہ اللہ کی مغفرت اور رحمت بہت وسیع ہے، مگر وہ جب ہی حاصل ہو سکتی ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لو، اس لیے ہم ابھی بتلائے دیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم مرنے کے بعد پچھتاؤ اور آخرت میں اس طرح کی فضول حسرت و تمنا میں مبتلا ہو۔ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها، اس آیت میں کفار کی اس بات کا جواب ہے کہ اگر اللہ ہدایت کر دیتا تو ہم متقی ہو جاتے۔ اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ اللہ نے پوری ہدایت کر دی تھی، اپنی کتابیں اور آیتیں بھیجی تھی، اس لیے ان کا یہ کہنا غلط اور لغو ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں کی۔ ہاں، ہدایت کرنے کے بعد نیکی اور اطاعت پر اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا، بلکہ بندے کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ جس راستے حق یا باطل کو اختیار کرنا چاہے کرے، یہی بندے کا امتحان تھا۔ اس پر اس کی کامیابی یا ناکامی موقوف تھی، جس نے اپنے اختیار سے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا وہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل له مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون ولقد اوحی الیک وإلی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته یوم القیامة والسماوات مطویات بیمینه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اللہ بنانے والا ہے ہر چیز کا، اور وہ ہر چیز کا ذمہ لیتا ہے، اس کے پاس ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی، اور جو منکر ہوئے ہیں اللہ کی باتوں سے وہ لوگ جو ہیں وہی ہیں ٹوٹے میں پڑے۔ تو کہ اب اللہ کے سوائے کس کو بتلاتے ہو کہ پوجوں اے نادانو، اور حکم ہو چکا تجھ کو اور تجھ سے اگلوں کو کہ اگر تو نے شریک مان لیا تو اکارت جائیں گے تیرے عمل اور تو ہوگا ٹوٹے میں پڑا۔ نہیں، بلکہ اللہ ہی کو پوج اور رہ حق ماننے والوں میں، اور نہیں سمجھے اللہ کو جتنا کچھ وہ ہے، اور زمین ساری ایک مٹھی ہے اس کی دن قیامت کے، اور آسمان لپٹے ہوئے ہوں اس کے داہنے ہاتھ میں، وہ پاک ہے اور بہت اوپر ہے اس سے کہ شریک بتلاتے ہیں۔ خلاصہ یہ تفسیر، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے، اسی کے اختیار میں کنجیاں ہیں آسمان و زمین کی، یعنی ان سب چیزوں کا موجود و خالق بھی وہی ہے، اور ان کو باقی رکھنے والا، حفاظت کرنے والا بھی وہی ہے، جو مفہوم ہے لفظ وکیل کا۔ اور ان سب مخلوقات میں تصرفات و انقلابات بھی اسی کا کام ہے، یہ مفہوم ہے لہو مقالید السماوات والارض کا، کیونکہ جس کے ہاتھ میں خزانوں کی کنجیاں ہوتی ہیں وہی عادتاً ان میں تصرفات کا مالک ہوتا ہے، اور جب ساری کائنات کا خالق بھی بلا شرکت غیر وہی ہے، محافظ بھی وہی ہے، مالک تصرفات کا بھی وہی ہے، تو عبادت بھی صرف اسی کی ہونا چاہیے، اور سزا و جزا کا مالک بھی وہی ہونا چاہیے، جو خلاصہ ہے توحید کا۔ اور چونکہ ان سب مقدمات کو یہ مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے، تو ان پر لازم تھا کہ عقیدہ توحید کو بھی تسلیم کریں، اس لیے فرمایا جو لوگ اس پر بھی اللہ کی آیتوں کو جو توحید اور جزا و سزا کے مضمون پر مشتمل ہیں نہیں مانتے، وہ بڑے خسارے میں رہیں گے، اور یہ لوگ خود تو کفر و شرک میں ملوث تھے ہی، اب ان کا حوصلہ یہاں تک بڑھا کہ آپ کو بھی اپنے طریقے پر لانے کے لیے فرمائش کرتے ہیں، سو آپ کہہ دیجئے کہ اے جاہلو، مذکورہ دلائل سے توحید کا مکمل ثبوت اور کفر و شرک کا ابطال ہو جانے کے بعد پھر بھی تم مجھ کو غیر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہتے ہو، اور آپ سے کفر و شرک کا صادر ہونا کیسے ممکن ہے جبکہ آپ کی طرف بھی اور جو پیغمبر آپ سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کی طرف بھی یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ ہر امتی کو پہنچا دیں کہ اگر تو شرک کرے گا تو تیرا کیا کرایا کام سب غارت ہو جاوے گا، اور تو خسارے میں پڑے گا، اس لیے تو کبھی شرک کے پاس نہ جانا، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرنا اور اسی کا شکر گزار رہنا، اور جب انبیاء علیہ السلام کو، جن میں آپ بھی داخل ہیں، توحید کا حق ہونا اور کفر و شرک کا باطل ہونا بذریعہ وحی ثابت ہو چکا، اور وہ اس پر مامور کیے گئے کہ دوسروں کو بھی اس عقیدے کی ہدایت کریں، تو ان مشرکین کا آپ سے کفر و شرک کی توقع رکھنا بجز حماقت کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور افسوس ہے کہ ان لوگوں نے خدا تعالی کی عظمت و قدر نہ پہچانی جیسا کہ پہچاننا چاہیے تھا، حالانکہ ساری زمین اسی کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور تمام آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے داہنے ہاتھ میں، وہ پاک اور برتر ہے ان کے شرک سے۔ معارف و مسائل: لہ مقالید السماوات والارض، مقالید جمع مقلاد یا مقلید کی ہے، جو قفل کی کنجی کے لیے بولا جاتا ہے، اور بعض حضرات نے کہا دراصل یہ لفظ فارسی زبان سے معرب کیا گیا ہے، فارسی میں کنجی کو کلید کہتے ہیں، معرب کر کے اس کو اقلید بنایا گیا، پھر اس کی جمع مقالید لائی گئی۔ کنجیوں کا کسی کے ہاتھ ہونا اس کے مالک و متصرف ہونے کی علامت ہے، اس لیے مراد آیت کی یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو خزانے نعمتوں کے مستور ہیں ان سب کی کنجیاں اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں، وہی ان کا محافظ ہے اور وہی متصرف ہے کہ جب چاہے جس کو چاہے جس قدر چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے۔ اور بعض روایات حدیث میں کلمہ صوم یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کو مقالید السماوات والارض فرمایا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص صبح و شام یہ کلمہ پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالی آسمان و زمین کے خزانوں کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ ان روایات کو ابن جوزی نے موضوع کہہ دیا ہے، مگر دوسرے محدثین نے احادیث ضعیفہ قرار دیا ہے جن کا فضائل اعمال میں اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، قیامت کے روز زمین کا اللہ تعالی کی مٹھی میں ہونا اور آسمانوں کا لپیٹ کر اس کے داہنے ہاتھ میں ہونا اسلاف متقدمین کے نزدیک اپنے حقیقی معنوں میں ہے، مگر مضمون آیت متشابہات میں سے ہے جس کی حقیقت بجز خدا تعالی کے کسی کو معلوم نہیں۔ عام لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش بھی ممنوع ہے، بس اس پر ایمان لانا ہے کہ جو کچھ اس سے اللہ تعالی کی مراد ہے وہ حق اور صحیح ہے۔ اور چونکہ اس آیت کے ظاہری الفاظ سے اللہ تعالی کے مٹھی اور داہنے ہاتھ کا ہونا معلوم ہوتا ہے جو اعضاء و جوارح جسمانی ہے، اور اللہ تعالی جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، اس کی طرف آیت کے خاتمے میں اشارہ کر دیا کہ ان الفاظ کو اپنے اعضاء پر قیاس مت کرو، اللہ تعالی ان سے پاک ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اور متعلمہ متاخرین نے اس آیت کو ایک تمثیل و مجاز قرار دے کر یہ معنی بیان کیے کہ کسی چیز کا مٹھی میں ہونا اور داہنے ہاتھ میں ہونا کنایہ ہوتا ہے اس پر پوری طرح قبضہ و قدرت سے، یہی مکمل قبضہ و قدرت مراد ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حق قد كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين اور پھونکا جائے سور میں پھر بے ہوش ہو جائے جو کوئی ہے آسمانوں میں اور زمین میں مگر جس کو اللہ چاہے، پھر پھونکی جائے دوسری بار تو فوراً وہ کھڑے ہو جائیں ہر طرف دیکھتے اور چمکے زمین اپنے رب کے نور سے اور لا دھریں دفتر اور حاضر آئیں پیغمبر اور گواہ اور فیصلہ ہو ان میں انصاف سے اور ان پر ظلم نہ ہوگا اور پورا ملے ہر جی کو جو اس نے کیا اور اس کو خوب خبر ہے جو کچھ کرتے ہیں اور ہاں کے جائیں جو منکر تھے دوزخ کی طرف گروہ گروہ یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں اس پر کھولے جائیں اس کے دروازے اور کہنے لگیں ان کو اس کے داروغہ کیا نہ پہنچے تھے تمہارے پاس رسول تم میں کے پڑھتے تھے تم پر باتیں تمہارے رب کی اور ڈراتے تم کو اس طرح تمہارے دن کی ملاقات سے یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں اس پر کھولے جائیں اس کے دروازے اور کہنے لگیں ان کو اس کے داروغہ کیا نہ پہنچے تھے تمہارے پاس رسول تم میں کے پڑھتے تھے تم پر باتیں تمہارے رب کی اور ڈراتے تم کو اس طرح اور ڈراتے تم کو اس تمہارے دن کی ملاقات سے بولے کیوں نہیں پر ثابت ہوا حکم عذاب کا منکروں پر حکم ہوئے کہ داخل ہو جاؤ دروازوں میں دوزخ کے صدا رہنے کو اس میں سو کیا بری جگہ ہے رہنے کی غرور والوں کو اور ہانکے جائیں وہ لوگ جو ڈرتے رہے تھے اپنے رب سے جنت کو گروہ گروہ یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں اس پر اور کھولے جائیں اس کے دروازے اور کہنے لگے ان کو داروغہ اس کے سلام پہنچے تم پر تم لوگ پاکیزہ ہو سو داخل ہو جاؤ اس میں صدا رہنے کو اور وہ بولیں شکر ہے اللہ کا جس نے سچا کیا ہم سے اپنا وعدہ اور وارث کیا ہم کو اس زمین کا گھر لے لیوے بہشت میں سے جہاں چاہیں سو کیا خوب بدلہ ہے محنت کرنے والوں کا اور تو دیکھے فرشتوں کو گھر رہے ہیں عرش کے گرد پاکی بولتے ہیں اپنے رب کی خوبیاں اور فیصلہ ہوتا ہے ان میں انصاف کا اور یہی بات کہتے ہیں کہ سب خوبی ہے اللہ کو جو رب ہے سارے جہاں کا خلاصہ تفسیر اور قیامت کے روز جس کا اوپر ذکر آیا ہے سور میں پھونک ماری جاوے گی جس سے تمام آسمان اور زمین والوں کے ہوش اڑ جائیں گے پھر زندہ تو مر جائیں گے اور مردوں کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی مگر جس کو خدا چاہے اور وہ اس بے ہوشی اور موت سے محفوظ رہے گا پھر اس سور میں دوبارہ پھونک ماری جاوے گی تو دفعتاً سب کے سب ہوش میں آ کر ارواح کا تعلق ابدان سے ہو کر قبروں سے نکل کھڑے ہو جائیں گے اور چاروں طرف دیکھنے لگیں گے جیسے کہ حادثہ غریبہ کے وقوع کے وقت عادت تباہی ہے اور پھر حق تعالی حساب کے لیے زمین پر اپنی شان کے مناسب نزول و تجلی فرماویں گے اور زمین اپنے رب کے نور بے کیف سے روشن ہو جاوے گی اور سب کا نامہ اعمال ہر ایک کے سامنے رکھ دیا جاوے گا اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے گواہ کا مفہوم عام ہے جس میں پیغمبر بھی داخل ہیں اور فرشتے بھی اور امت محمدیہ بھی اور اعضاء و جوارے بھی جس کی تفسیر آگے معارف کے ضمن میں آتی ہے اور سب مکلفین میں حسب اعمال ٹھیک ٹھیک فیصلہ کیا جاوے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا کہ کوئی نیک عمل جو بشرائطی ہی واقع ہوا ہو چھپا لیا جائے یا کوئی بد عمل بڑھا دیا جاوے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اعمال نیک میں بدلے کے پورے ہونے سے مقصود کمی کی نفی ہے اور اعمال بد میں پورا ہونے سے مقصود زیادتی کی نفی ہے اور وہ سب کے سب کاموں کو خوب جانتا ہے بس اس کو ہر ایک کے موافق جزا دے دینا کچھ مشکل نہیں اور بیان اس بدلے کا جو نتیجہ فیصلے کا ہے یہ ہے کہ جو کافر ہیں وہ جہنم کی طرف گروہ گروہ بنا کر دھکے دے کر ذلت و خواری کے ساتھ ہانکے جائیں گے گروہ گروہ اس لیے کہ اقسام و مراتب کفر کے جدا جدا ہیں بس ایک ایک طرح کے کفار کا ایک ایک گروہ ہوگا یہاں تک کہ جب دوزخ کے پاس پہنچیں گے تو اس وقت اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ان سے دوزخ کے محافظ فرشتے بطور ملامت کے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم ہی لوگوں سے جن سے استفادہ تمہارے لیے مشکل نہ تھا پیغمبر نہ آئے تھے جو تم کو تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے اور تم کو تمہارے اس دن کے پیش آنے سے ڈرایا کرتے تھے وہ کافر کہیں گے کہ ہاں رسول بھی آئے تھے اور انہوں نے ڈرایا بھی، لیکن عذاب کا وعدہ کافروں پر جن میں ہم بھی داخل ہیں پورا ہو کر رہا۔ یہ اعتذار نہیں بلکہ اعتراف ہے کہ باوجود ابلاغ کے ہم نے کفر کیا اور کافروں کے لیے جو عذاب موعود تھا وہ ہمارے سامنے آیا، واقعی ہم مجرم ہیں۔ پھر ان سے کہا جاوے گا، یعنی وہ فرشتے کہیں گے کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو اور ہمیشہ اس میں رہا کرو۔ غرض خدا کے احکام سے تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے، پھر اس کے بعد وہ جہنم میں داخل کیے جاویں گے اور دروازے بند کر دیے جاویں گے۔ کما قال تعالی انها علیہم مؤصدا، یہ تو کفار کا حل ہوا، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے جس کا ابتدائی مرتبہ ایمان ہے، پھر آگے اس کے مختلف درجات ہیں، وہ گروہ گروہ ہو کر کہ جس مرتبے کا تقویٰ ہوگا اس مرتبے کے متقی ایک جگہ کر دیے جاویں گے اور جنت کی طرف شوق دلا کر جلدی روانہ کیے جاویں گے، یہاں تک کہ جب اس جنت کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے تاکہ ذرا بھی دیر نہ لگے۔ اور نیز اہل اکرام کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے جیسا مہمان کے لیے عادت ہے کہ پہلے سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ کما قال تعالی مفتحت لهم الابواب، اور وہاں کے محافظ فرشتے ان سے بطور اکرام و ثنا کے کہیں گے کہ السلام علیکم، تم مزے میں رہو، تو اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اس وقت اس میں داخل ہو جاویں گے اور داخل ہو کر کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہم کو اس سرزمین کا مالک بنا دیا کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں۔ یعنی ہر شخص کو خوب فراغت کی جگہ ملی ہے، خوب کھل کھیل کر چلیں پھریں، بیٹھیں اٹھیں، قیام کے طور پر تو اپنی ہی جگہ میں اور سیر کے طور پر دوسرے جنتی کے درجے میں بھی۔ غرض نیک عمل کرنے والوں کا اچھا بدلہ ہے، یہ جملہ خود اہل جنت کا ہو یا اللہ تعالی کی طرف سے ہو، دونوں امکان ہیں۔ اور آگے اجلاس سے اخیر فیصلے تک کے اسی مضمون کو مختصر اور پرشوکت الفاظ میں بطور تلخیص کے فرماتے ہیں کہ آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ نزول اجلاس للحساب کے وقت عرش کے گرد حلقہ باندھے ہوں گے اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہوں گے، اور تمام بندوں میں ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جاوے گا، اور اس فیصلے کے ٹھیک ہونے پر ہر طرف سے جوش کے ساتھ یہی خروش ہوگا اور کہا جاوے گا کہ ساری خوبیاں خدا کو زیبا ہیں جو تمام عالم کا پروردگار ہے، جیسے جس نے ایسا عمدہ فیصلہ کیا پھر اس نعرہ تحسین پر دربار برخاست ہو جاوے گا۔ معارف و مسائل، فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ۔ صعقہ کے لفظی معنی بے ہوش ہونے کے ہیں، اور مراد یہ ہے کہ اول بے ہوش ہو جاویں گے پھر سب مر جائیں گے، اور جو پہلے مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی۔ الا من شاء اللہ، میں در منصور کی روایت کے مطابق چار فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت ہیں، اور بعض روایات میں حملۃ العرش بھی اس میں داخل ہیں۔ ان کے استثناء کا مطلب یہ ہے کہ نفخہ سور کے اثر سے ان کو موت نہیں آئے گی، مگر اس کے بعد ان کو بھی موت آ جائے گی، اور سوائے ایک ذات حق سبحانہ وتعالی کے کوئی اس وقت زندہ نہیں رہے گا۔ ابن کثیر نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ان سب میں بھی سب سے آخر میں ملک الموت کو موت آوے گی۔ سورہ نمل میں بھی ایک آیت اس کی مثل گزری ہے، اس میں صعقہ کے بجائے فزع کا لفظ آیا ہے، وہاں بھی اس کی کچھ تفسیر گزری ہے۔ وجيء بالنبيين والشهداء، مراد یہ ہے کہ میدان حشر میں حساب و کتاب کے وقت سب انبیاء علیہ السلام بھی موجود ہوں گے اور دوسرے سب گواہ بھی حاضر ہوں گے. ان گواہوں میں خود انبیاء علیہ السلام بھی ہوں گے، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے جئنا من کل امت بشہید، اور فرشتے بھی گواہوں میں ہوں گے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے معها سائق وشہید، کہ اس میں سائق اور شہید سے مراد فرشتے ہونا سورہ قاف میں مذکور ہے، اور ان گواہوں میں امت محمدی بھی ہوگی جیسا کہ قرآن کریم میں ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور ان گواہوں میں خود انسان کے اعضاء و جوارح بھی ہوں گے جیسے کہ قرآن کریم میں ہے تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، مطلب یہ ہے کہ اہل جنت کے لیے اپنے اپنے مکانات، محلات اور باغات تو ہوں گے ہی، ان کو یہ اختیار بھی دیا جائے گا کہ دوسرے اہل جنت کے پاس ملاقات و تفریح کے لیے جایا کریں. ابو نعیم اور ضیاء نے سند حسن کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ اپنے گھر بھی جاتا ہوں تو آپ ہی کو یاد کرتا رہتا ہوں، اور جب تک پھر حاضر خدمت نہ ہو جاؤں مجھے صبر نہیں آتا، مگر جب میں اپنی موت کو یاد کرتا ہوں اور آپ کی وفات کو یاد کرتا ہوں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تو جنت میں انبیاء علیہ السلام کے مقامات عالیہ میں ہوں گے، اور میں اگر جنت میں پہنچ بھی گیا تو کسی نیچے کے درجے میں ہوں گا، مجھے فکر یہ ہے کہ میں آپ کو کیسے دیکھوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر کچھ جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ جبرائیل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اس آیت میں بتلا دیا کہ اللہ و رسول کی اطاعت کرنے والے مسلمان انبیاء و صدیقین وغیرہ کے ساتھ ہی ہوں گے، اور آیت مذکورہ میں اس کی تشریح ہو گئی کہ ان کو مقامات عالیہ میں بھی جانے کی اجازت ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.